Velkommen til de romantiske filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i dag har jeg medbragt første holdet af store charmører, bestående af Maria og Marianne. Marianne, god aften, de damer. God aften. God aften. Er I klar? Ja. Ja, godt, godt. Og dernæst, Don Niels og Don Christoffer. God aften til jer også. Ciao, Morten. I er klar? Vi er klar. Jeg står med sådan en, du ved godt, de der t-shirts-kanoner, de har ude i sådan stadion, yes. I USA til baseball. Så en har jeg, men jeg har bare fyldt op med roser, og så er jeg bare gået mok herinde i stuen. Mm. Har du også fået lavet sådan et kiss-cam hjemme i stue? Ja. Så kommer jeg lige pludselig på en stor skærm, så skal jeg kys. Ja, så er det bare træt, når man står sammen med svigermor eller andet. Ja. What? Ja, det er endnu værre. Yeah. Vi sidder i en dyne af roser. Det er hver roser, roseduft alle vejene herinde. I've heard people say that. Too much of anything. Så er du klar. Så ligger Christoffer han ligger op på loftet i rosenbladet, ligesom i American Beauty. Og så åbner jeg t-shirten lige stille. Ej, okay. Ja. Og jeg sidder i et bad med mælk, ligesom yes, Lena Christensen. Yes. Det er ikke romantisk. Er det? Det er en reklame. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg er ikke så god til det der romantik. Det finder jeg nok ud af det. Nå, sidste gang, der fandt vi ud af, at vi ville prøve noget anderledes. Og det er jo Christoffers skyld. Så det er faktisk din skyld, Christoffer, hvis det bliver noget dårlig film. Ja. Nej, vi vil jo prøve at gå lidt mere i det romantiske hjørne. Vi vil prøve at finde... Vi opstillede det her scenarie, hvor vi havde 5 date nights til at overbevise en pige, eller mand, dreng, alt efter hvor gamle de skal være, det må jeg selv bestemme, om at vi er den eneste ene. Og som de filmnørder vi er, så gør vi jo det selvfølgelig ved brug af film. Og derudover så er scenen sådan set jeres, om det er 5 romantiske film, om det skal være Cannibal Holocaust, om det skal være IMDb's top 5, det er helt op til jer. Jeg glæder mig bare til at høre, hvad I mener skal til for at forføre en dreng-pige. Ja, så vi har sådan set hver 5 film, eller op til 5 film, alt efter hvor meget vi når, når vi ikke gider mere. Og så synes jeg bare, at vi skal køre på. Så podcasten burde hedde et eller andet med 5 film til at vinde hendes hjerte, eller sådan noget. Eller hans. Eller hans hjerte, undskyld, ja selvfølgelig. Ja, forstår I præmissen? Ja. Yeah. Ja. Fuldt ud, altså. Jeg tror nok, vi kommer nok til at få nogle samtaler eller diskussioner måske endda lige frem omkring, hvad romantisk film er. Og... Jeg sagde jo ikke, det skulle være romantisk film. Det er bare sådan, nu har I fået sådan en... det er 5 film til at vinde hendes hjerte. Det er 5 film, der skal vise, at en potentiel ny partner skal satse på dig. Yes. Det kan være 5 film, der viser, hvem at du er. Mm. Ja, okay. Ja, nu har vi begyndt. Nu er vi over i noget af det rigtige der. Okay. Jeg vil høre om der er en af jer, der har lyst til at gå først, eller om jeg skal gå først. Jeg synes, du skal gå først. Det kan jeg sagtens. Du går først, Morten. Sådan, så får jeg også lige sat standarden, så kan I se, om I har lyst til ja, eller at følge efter. Mange ja, vi er klar. Ja, det er jo lidt sjovt, fordi dem, som kender mig, ved, at romantiske komedier og sådan noget socialrealistiske dramaer, hvor man sidder og tuder, det er på ingen måde noget, som jeg gider se på. Så det var meget sjovt for mig at sætte mig ned og finde sådan nogle film, som man skulle bruge til sådan noget date nights. Fordi det typisk er sådan noget. Men så valgte jeg så lidt at gå den retning, som Niels også gjorde. Jeg prøvede at opstille nogle kriterier for de film, jeg ville vælge. Og så gjorde det sådan set meget nemmere for mig at finde nogle film. Det skulle være en film, jeg var glad for. Det skulle være en, der gjorde, at man havde noget at snakke om, når man var færdig. Ikke en film, hvor man bare kigger på hinanden og siger tak for i aften. Så skulle man have film med en god slutning. Fordi man kan jo selvfølgelig godt sidde og se Schindlers List, som er en fantastisk film. Men så har man mest en del bare lyst til at gå hjem og sove bagefter, fordi den slutter ikke særlig godt. Og så skal den komme omkring de filmkategorier, som jeg godt kan lide at se, fordi det er jo både en test i at få hende overbevist om mig, men også at jeg skal overbevise om, at hun vil at bruge tid på. Så det har jeg brugt lidt til at opstille min film efter. Og min første film er en film, som min bedre halvdel nok brugte et år på at overbevise mig om at se. En film, der hedder About Time, af Richard Curtis. En rigtig god romantisk komedie, som grund til, at jeg ikke set den. Hun var i biografen og set den, og jeg har set traileren af den, og den så absolut forfærdelig ud. Det lignede en af de der voldsomt dårlige romantiske komedier, hvor man skulle sidde og tude. Der var noget med nogle personer, der blev kærester, og så blev de ikke kærester alligevel, og så var der noget med nogle børn og nogle fædre, og nogen, der døde, og det var bare, jeg tænkte bare, ah, kraftede med nej. Men efter et års tid fik hun mig til at se den, og det er en fantastisk lille film om noget så sjovt som tidsrejser. Så der er også en masse science fiction indover. Og det er en god film at starte med, fordi efter man har set den, man har siddet og holdt lidt i hånden, og man har grinet, der er faktisk ret meget griner i den her film, så er der en masse at snakke om i forhold til tidsrejser og familie. Og ja, en sød lille film, som jeg vil starte med. Har I set den? Jeg har set den. Jeg synes også, den var god. Jeg husker den ikke som sådan super duper fantastisk, helt vildt, men altså god, helt bestemt. Nu skal du ikke vælge, i morgen har haft en oplevelse. Ja, det kommer an på, hvem du ser den. Ja, jeg har også set den. Jeg har set den alene, og jeg synes også, den var god, at se den. Er det noget med det der med, at han går ind i et skab og kan rejse og sådan noget? Er det sådan noget? Kan han kun rejse baglæns, eller er noget, man kan rejse tilbage, og så ændre en ting, og så kommer han tilbage til nutiden igen, og så er det så... Eller okay. Hvordan er det? Nej, jeg ved det ikke. Er det sådan, morgen? Ja. Sådan må det være. Er den lige så indviklet som Primer? Den er lige to tak under Primer. Ej, den er ikke super indviklet. Men det er bare jeg skal ikke, jeg skal ikke sidde og skrive ned. Jeg skal ikke sidde og lave et schema undervejs for at følge med i den. Nej, den er ikke. Det er en sjov, lille, sød film, som handler om de her to, som møder hinanden, og så rejser han tilbage i tiden og ændrer noget, fordi at der er nogle ting, der går... Han finder ud af, at han kan ændre nutiden ved at rejse tilbage og ændre nogle ting. Og så nu, når han selvfølgelig rejser tilbage og ændrer nogle ting, så har han ikke mødt hende pigen alligevel. Og hvad sker der så? Fordi hun var jo indtaget rimelig dejlig, og han kan godt huske hende, men hun kender jo så ikke ham mere. Og sådan kører det lidt i loop, hvor han møder hende og møder nogle andre, og hvad sker der så? Og du lyder som sådan en munter udgave af Donnie Darko. Jamen, det kan man godt sige. jeg tænker mere sådan en sød, god udgave af The Butterfly Effect. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Eller Back to the Future. Jamen, det er den, jeg tænker på, ikke? Eller hvad hedder den? When Peggy Sue Got Married? Der rejser det ikke i tid. Ja. Gør det ikke? Jo, hun rejser jo tilbage. Hun fra sit jubilæum, så rejser hun tilbage til, at hun så er teenager igen. Nå, no, okay. Eller i Back to the Future, hvor han forsvinder. Er der sådan nogle scener også, Morten? Hvor han spiller Johnny B. Good, og så forsvinder hans hånd? Nej. Okay. Nej, der er nogle andre ting, der forsvinder. Okay. Er der et skateboard der i og sådan lidt kæk? Yes, Michael J. Fox? Nej, det synes jeg ikke. Okay. Men den er god. Altså, jeg synes, den er god. Okay. Og der er en masse sjove idéer med det med tidsrejser. Og hvornår man kan og skal altså, og ikke skal rejse i tid. Og hvad det sådan har af eftervirkninger. Det er en ganske sød lille film. Og hvis man godt kan lide Bill Nye, så er det bestemt en film, man skal se bare for ham. Altså. Ja, det er nemlig sådan underspillet på den her gode britiske måde. Der. Ja, han er fuldstændig fantastisk. Men det er jo sådan lidt, det er jo lidt frækt det der med at kombinere tidsrejser og så et andet romantisk halløjsa. Ja, det er faktisk meget, og den bliver også lidt små sørgelig hen imod slutningen, og det er faktisk af gode grunde, og det giver en men det er ikke helt de ting, man tror til at starte med, at nej. Der vil være sørgelige, nej. Kan man så sige. Altså, det håndterede rigtig, rigtig godt, synes jeg, som en, der havde sådan nogle film her. Så ja, jeg synes bestemt, den er værd at se. Nu kan jeg se noget i traileren, der står der et eller andet med Love, actually. Nå, det er ham, der instruerede Love. Ja. Nå, ja. Er det ikke ham med fire bryllup og en begravelse også? Nej, det er ham, der har skrevet fire bryllup og en begravelse. Ja. Okay. Men altså Love Actually, den har jo et ret stort hadforhold til. Det må man sige, du har. Ja, men det er... Det skal vi nok ikke komme omkring her. Men derfor kan den her film jo godt være god. Rachel McAdams og Donald Gleeson, de er rigtig gode. Jamen, hun er altid meget sød i Narrative Man. Han spiller stort set samme rolle i The Force Awakens. Ja, han har bare en kasket på det. Og så er han er lidt mere sur i The Force Awakens. Nej, det er stort set det samme. Okay, så han har sådan røde froder og står og snakker sådan det er hans måde at vende Rachel McAdams på. Det virker faktisk. Det er give den der tale, han giver i Force Awakens. Nå, hvem vil... Maria, så vælger jeg din tur næste gang. Det er fint. Altså, jeg tror, nu kom jeg lidt sent med ind i det her podcast, og jeg tror, jeg er gået sådan lidt mere til det på sådan klassisk datefilm-genre. Jeg vil også sige her, inden jeg kommer i gang, du har også præget mig. Altså, det, nogle af de der retninger, jeg gik i, det fik jeg i. Det må du vente. Ja, godt. Så jeg har gået så meget efter kærlighed som centralt tema i de film, jeg har valgt. Og så tænker jeg, at man kan gå to veje, ikke? Så kan man vælge noget, der er dramatisk, eller noget, der sådan har et... Komedisk, hedder det? Komisk, tror jeg. Komedisk. Okay. Et komisk tilsnit, ikke? Komisk tilsnit, ja. Det hedder på dansk, ja. Og så tænker jeg også, at det er vigtigt, at det sådan forbliver romantisk, og ikke bliver sådan seksuelt alt for meget. Så det tror jeg, det ligesom er sådan det, der kendetegner de fem film, jeg har valgt. Hvorfor er Basic Instinct så med på din liste? Det er den heller ikke. Men det viser sig så faktisk, at det, nu er jeg sådan kommer til sådan at bladre igennem mit katalog op i hovedet af de her romantiske komedier, at det faktisk er en genre, jeg egentlig ret godt kan lide. Selvom jeg egentlig går og bilder mig ind til dagligt, at jeg har sådan en hadforhold til dem. Men der er eddermem også lavet meget lort inden for den genre. Yes. Tænker jeg. Men nu har jeg så forsøgt at vælge fem gode. Den første på min liste er fra en af mine absolutte yndlingsinstruktører, som jeg synes mestrer den her genre, og det er Cameron Crowe. Og jeg har skrevet Jerry Maguire på. Og bare for ligesom at komme i gang. Det er jo ikke derfor, den er nummer et. Det er jo ikke derfor. Vær nu ærlig. En yndlingsinstruktør. Prøv at skjule det bag sådan noget show. Prøv nu at være ærlig. Hvorfor har du valgt den her film? Kan rigtig godt lide fotografen i Jerry Maguire. Præcis. Og så kan jeg godt lide den gode indstikker. Hvem kan du mere godt lide i den film? Hvem er mere med? Ham der spiller René Selvig. Goldingen. Ham der spiller René Selvig. Uba Gulling. Nej, okay, som Cruise med en, fair nok. Han optræder sig kun i en af mine film, og det er så den her. Men jeg synes, Jerry Maguire har vi alle sammen set, ikke? Jo. Det er jo sådan en sidst i 90'erne film, den er vel, nej, 96 eller sådan. Og det er faktisk en eneste film, man kan sådan holde ud og se på René Selvig. Er det? Nej, hun er også med i... Hun er lidt utrolig. Bridget Jones. Hun er lidt utrolig. Nej, det synes jeg jo egentlig også, hun er. Men hun er meget sød i den her. Det er vel en af de første film, jeg sådan rigtig har set. Og der er også en rigtig sød dreng med i den. Det er en rigtig sød dreng med dig. Det er ham, der var meget vejret menneskehule. Det er ham, der ved alt. Han er meget sød. Sådan en point ekstra. Hun er også med i Texas Chainsaw Massacre. Det må vi huske, der hun også været at se. A New Beginning. Den har jeg ikke set. Og Me, Myself and Irene. Åh ja, den er faktisk meget sjov. Selvom jeg hader Jim Carrey. Ja. I kan godt høre, mine principper, de er flået fuldstændig ud af vinduet. Mm. Nå. Det er en romantisk film i hvert fald. Det er det. Hvordan finder de sammen til sidst? Fordi han kan jo ikke lide hende. Gør han det ikke bare for barnets skyld til sidst? Hello. Ja, men er det ikke bare lidt, er det ikke sådan lidt en skød, sådan skød, jeg kan faktisk ikke lide dig, men hold kæft, din knægt, han er sød. Og måske kan jeg komme til at lide dig, men lige nu kan jeg kraftedeme ikke. Ej, det er konfliktoptrapningen i filmen, det der morgen. Okay. Kommer der et klimaks, hvor han indser, at han ikke kan leve uden hende. Den slutter godt. Den slutter bare sådan feel good, hvis jeg husker. Det er godt. Man bliver sådan meget godt humør af den. Ja, de går ned med sådan et, måske lige en tur i zoologisk have eller sådan noget, så går de sådan der mor, far og barn. Det er jo også et vigtigt kriterie, synes jeg, for mig i hvert fald, det der med, at man bliver sådan okay humør af den. Ja. Som Morten sagde, sådan, der er lidt Barry White i luften, i stedet for Schindlers List i luften, ikke? Jo, det synes jeg også er vigtigt. Ja, fordi en af de ting, som en anden film, som jeg absolut elsker, Picnic at Hanging Rock, en fantastisk film, også hvor man kan sidde og holde om hinanden og sådan noget, men den slutter ikke særlig godt. Nej, den er også sådan rimelig... Ej, den er god. Okay, godt. Jamen, det kan vi starte om sikkert. Ja. Den er rimelig dyster også. Ja, lidt, men det er godt. Men noget af det, der gør den her film rigtig god, og Niels, der ved jeg, at du er med mig, altså der er jo et fantastisk soundtrack, Jerry Maguire. Ja, det er det. Altså kan man købe noget med det? Han er god til at bruge musik, det er der ingen tvivl om. Der er en scene, hvor Tom Cruise sidder i bilen, hvor det lige er gået godt. Jamen, den fungerer egentlig rigtig godt som film. Altså, det er hvor, virkelig hvor han synger Free Fallen. Nå, Tom Petty. Yes. Ja, det er jo det, selvom at Cameron Crowe's film nogle gange ikke altid er super god, i hvert fald sådan lidt i sidste år her, så musikken er altid god. Altså. Ja, det er det, man kan altid høre soundtracket. Ej, jeg synes, den er okay i min bog også. Den fungerer og det der. Men jeg ved ikke rigtig, om jeg køber hende som, men det er så også lige meget. Altså, den fungerer, og man bliver godt humør af den. Så på den måde vil den egentlig fungere godt som en date movie. Og det er også en af de romantiske komedier, man som fyr kan holde til at se på. Ja, lige præcis. Det er også vigtigt. Ja. Og det har jeg faktisk også forsøgt at vælge ud. Selvom Cooper Gotti Jr. også er med i den. Ja, det er det. Han er lidt der. Fik han ikke en Oscar for den her? Jo, Show Me The Money. Han er også en lille bitte smule. Han fik en Oscar for den. Ja. Det var anderledes. Og så har han store sekunder og lort siden en gang. Han er virkelig ramt af Oscar. Han er sgu da med i, han var da med i Pearl Harbor. Den kunne man også have valgt. Jeg sagde, han har kun lavet lortefilm siden en gang. Jeg hørte det. Han har kun set én gang. Kæft, den var ringen. Ja, men det er netop... Sådan biografen. Det gør også. Det er netop, fordi det er ikke en datefilm, Pearl Harbor. Det er en tøsefilm. Det er der endnu. Ja, okay. Ja. Der synes jeg, det er i hvert fald det romantiske. Ja. Man kunne nok godt score en pige på den, hvis hun ikke havde sådan en god filmsmag. Jo, men så skulle du sidde og udholde de der 2,5 time. Ja, det... Og du ville jo ikke kunne lade være med at svine den, når I kom hjem. Ej, og så ville der være dårlig stemning. Det gjorde jeg jo dengang, jeg blev tvunget til at sætte op actually. Altså, jeg synes, at Ben Affleck har spillet skide godt. Jeg var pisse irriterende, mand. Der er også ham der, Josh Hartnett. Hvad er det blevet af ham? Ja, han er også. Han var også med i TV-serien. Han var også med i Black Hawk Down og sådan noget. Han var med i nogle forskellige ting. Ja. Han var med i den der Eva Green, den der med monstrene. Ja. Jeg har ikke set monstrene. Brooklyn. Ja, den der Godzilla. Nej, den der tv-serie, der sluttede her for et par måneder siden, hvor det sidste afsnit, de sendte, der stod der The End, og så sluttede serien faktisk. Det var ikke nogen, der vidste før, det her ved sendt afsnittet. Okay. Så det var faktisk en af de serier, der sluttede, uden at den bare blev cancelled. Det var meningen, den skulle slutte der. Er der nogen her, der har set Jerry Maguire, sådan inden for det sidste? Nej. Ja. 20 år. Det er et par år siden, tror jeg. Og den holder stadig, ikke? Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg også. Jeg så den sammen med dig. Jeg synes faktisk også, den holder. Ja, for jeg husker egentlig Renée Zellweger som fin i den der rolle. Ja, det er hun også. Den her Penny Dreadful tv-serie. Okay, ja. Det er den, der er sådan lidt... den skulle være sådan lidt Cthulhu-inspireret, har jeg læst nogle steder. Der skulle være sådan noget lidt Lovecraft-inspireret i den. Så. Der er i hvert fald nogle monstre og nogle mærkelige ting med. Okay. Cool. Niels, vil du tage den næste film? Siger du, det er mig nu, eller hvad? Det er dig nu. Ja, okay. Jamen, jeg vil faktisk blive ved Cameron Crowe. Og jeg vil anbefale Almost Famous. The Bootleg Cut. Den lange version af den. Det er faktisk en af de filmer, den lange version, sådan, der kom senere hen, den forbedrer filmen en del, synes jeg. Selvom jeg synes også, den oprindelige biograf er rigtig god. Det er bare en god film. Ja. Jeg kunne se den. Jeg så den... Jeg så den i biografen sammen med en kammerat, og vi var det eneste ind i biografsalen og se den, og det var en af de bedste biografoplevelser, jeg har haft. Ja. Og vi har sådan, det er ikke en date, men vi har et ritual hvert år, at vi ser Almost Famous en gang om året, og så skruer vi godt op for musikken. Fordi det er nemlig også noget af det, den her film, den virkelig vinder på, at der er rigtig god musik i, og sympatiske skuespillere, og god historie, en fantastisk manuskript. Altså han har jo også han har jo oplevet det liv Cameron Crowe, så det siger jo sig selv at den må virke ægte, og det gør den virkelig også. Og så er der en god kærlighedshistorie sådan ind imellem alle de der forviklinger, der sker i løbet af filmen, altså. Men hvem kærlighedshistorien er imellem, det kan diskuteres, for der er sådan forskellige lag i filmen. Det er rigtigt. Det er ikke nødvendigvis med Kate Hudson, at kærlighedshistorien er. Kate Hudson er forsvundet lidt igen. Hun var lige stor på et tidspunkt, og så forsvandt hun sådan lidt ligesom. Fik hun ikke børn? Er hun ikke gift med ham der fra Muse? Forsanger fra Muse? Det kan sgu godt være. Yes. Er det ikke, hvem er det, hun er datter af, Kate Hudson? Goldie Hawn, Russell. Og Russell Crowe? Nej, Kurt Russell. Russell Crowe. Nej, han er ikke deres far. Hans papfar, det er Russell Crowe. Nej, det er ikke Russell Crowe. Kurt Russell. Faren hedder selvfølgelig Hudson. Ja. Hendes bror, altså Kate Hudsons bror, er med i de sidste sæsoner af Dawson's Creek. Hvem er det? Det er ham der, der arbejder inde på barn sammen med Joey, som er sådan lidt en arbejdertype, men som så også er helt vildt klog og læser bøger alligevel. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Ham der, der er sådan lidt lækker. Der snakker sådan lidt af Strauss. Der er en af dem, der hedder Oliver Hudson. Er det ham? Ja, ja. Hvad hedder han i serien? Kan du se det? Han, jo, han er med i Dawson's Creek. Han hedder Eddie. Ja, ja. Okay. Han går med sådan en dynevest. Yes, yes. Er den, altså med skam vel, jeg har aldrig set noget Dawson's Creek, så jeg godt kan lide Kate. Jamen, han er sådan lidt, lidt mystisk, Dylan McKay-agtig. Nå, mm-hmm. Ja, så er han jo god. Men er hun egentlig også okay i den film? Fungerer hun ikke? Jo, hun er, hun er, det er en af de der film, hvor hun virkelig har vist, hun kan spille skuespil i, altså. Mm. Og det har hun ikke rigtig gjort så meget siden, fordi som der blev nævnt tidligere, der er lavet rigtig mange romantiske komedier de sidste 10-15 år, og hun har været med i 50% af dem, altså rigtig mange dårlige romantiske komedier. Hun er med i den der, den der med Matthew McConaughey, den hvor han How to Lose a Guy in 10 Days, hvor hun er fuldstændig usympatisk, altså, og det er virkelig en elendig film. Hun er bare ikke god i de film der, og af en eller anden grund så var det hende, at man sådan gik til efter ved at Meg Ryan stoppede med at være med i romantiske komedier, så lige pludselig Kate Hudson overtog det. Og det bliver det ikke bedre af. Nej. Jeg kan bedre lige med Ryan. Ja, den gang i hvert fald. Ja. Ja. Men det er jo sådan ret fint, altså som jeg husker den, så er det jo sådan, og det er jo det, han er ret god til, kan man gå, den der skildring af et miljø, ikke? Sådan virkelig, at man føler nærmest, at man selv har været med den på turné og sådan noget. Man føler selv, at man har været med hele den der vej, ikke? Og han er også god til biroller, men det er vel egentlig også et kriterie for en romantisk komedie, at der er nogle biroller, som fylder meget. Ja, og her der er det jo sådan set, altså han er jo sådan set observatør i den, hvad er han, William, hovedpersonen. Han er jo sådan set, han er hovedpersonen, men han ser alt det, der sker, og han ser Philip Seymour Hoffman, Lester Bangs, og han ser Jason Lee som forsangeren, og han ser Billy Crudup som den mystiske guitarist. Og men det er jo en film, altså, han film med biroller, kan man sige. Også hans mor, Frances McDormand, er jo, altså, alle er jo ret. Ja. Og Barbie også, Zoe Deschanel også, og hendes kæreste også. Så der man ikke ret meget med, han stjæler også film med de scener, han er med i også. Ja. Det er bare en rigtig god film, og det er også, det er lidt de kriterier, jeg har valgt ud for. Altså, det er nogle film, der siger noget om mig. Altså, jeg rigtig godt kan lide den type musik, jeg rigtig godt lide den type film også. Og det behøver ikke nødvendigvis være en all-out romantisk film. Altså, den er romantisk til tider, men den er også meget bittersød. Og det er også det, at Cameron Crowe er jo kæmpe fan af, af Billy Wilder, og han er stor fan af The Apartment. Og der er en af scenerne i Almost Famous, der er ren kopi af The Apartment, og det er med vilje. Den tager et sådan twist hen mod slutningen af Almost Famous. Og det er virkelig også for at være sådan en let film, og så lige pludselig bliver den meget, meget, meget mørk. Altså. Ja. Men det er virkelig også en god film, The Apartment. Det er altså også virkelig en god romantisk film. Den har jeg på som bobler. Ja. Men den er virkelig også god. Ja. Elsker Bill Wilder. Som Like It Hot er vel egentlig også. Den kunne sagtens. Ja, ja. Det er det også. God også. Ja, men er den sådan rigtig romantisk? Den er feel good selvfølgelig. Altså man griner jo lidt af den. Eller den er jo sådan, man kan jo ikke undgå det. Ja, det er jo, altså de får jo, det ender jo godt for både Tony Curtis og Jack Lemmon. Jack Lemmon, han får ham en gammel millionær, og Tony Curtis, han får Marilyn Monroe, altså. Ja, jeg ved godt, hvad jeg helst vil have, men jeg ved ikke, om jeg synes, det ender godt for begge to. Nobody's perfect, altså. Det er det. Ja, jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Cool. Godt valg, Niels. Yes. Marianne? Ja. Ja. Ja, jeg var sådan lidt, jeg vidste ikke rigtig lige, hvordan jeg skulle vælge det der film der. Så det er blevet lidt sådan tilfældigt, vil jeg sige. Det bliver din date glad for at høre. Hvad siger du? Det bliver din date glad for at høre. Ja, ja, jeg går meget op i det. Det bliver sgu sådan lidt tilfældigt. Der er Star Trek 1-5. Min romantiske evne, den kører også lidt i sådan nogle bølger, så nogle gange så er jeg så dårlig, og nogle gange så er jeg mega god. Så må den lige lidt dårlig. Men jeg synes også hele tiden, jeg kom til at vælge sådan nogle film, som jeg tænkte, at hvis jeg skulle overbevise en, så var det mere sådan, at jeg skulle overbevise som, at hun var en for mig. Altså sådan, hvis du ikke kan lide den her film, så kan du rende mig. Altså, forstår jeg, mener sådan. Så er det ligesom, Star Trek 1-5? Nej. Men, det er også lidt det, at være lidt for mig, altså det er du ikke eneste. Altså. Ja. Jamen, det er godt. Jeg kan starte med at sige noget så klassisk romantisk som Olsenbanden på sporet. Sådan. Fordi sådan. Jeg tænker, at jeg simpelthen ikke ville kunne være kæreste med en, som ikke kan lide Olsenbanden. Men hvorfor lige den? Hvad er det, Yvonne hun? Hvad er hende? Hvad er det, hun laver i den? Hvad er det, hele filmen handler om? Hvad hun laver i den, Yvonne? Yvonne? Altså, det er jo det, jeg Balling og Bage selv siger, at oprette filmen efter. Hvad skal Yvonne i den her film? Hvad laver hun i Olsenbanden på sporet? Jamen, der går hun til politiet hele tiden, fordi det er der, hvor de har fået stjålet alle deres penge af bøffen i Spanien. Det er jo den, der kommer lige efter. Nå ja, den er for sidst bedrift. Efter, hvor de rent faktisk har fået pengene. Og så kommer bøffen og stjæler pengene fra dem. Og så går hun til politiet, fordi han har jo stjålet deres penge. Nu har jeg været her 17 gange. 117. Nej, 17. Ja. Men det er den, jeg synes, der er bedst af Olsenbanden, så det er derfor, jeg valgte lige den. Okay. Så altså, hvis vedkommende ikke, din date ikke kan lide Olsenbanden, så kan du, så kommer det ikke til at ske noget. Så bliver det ikke jer to. Ej, det er i hvert fald op ad bakke, så. Han har også nogle fine scener, altså ligesom med Almost Famous, så er det også i mange Olsenbanden-filmer, eller i alle Olsenbanden-filmer, med birollerne, der ofte er noget af det mest spændende. Med Helle Kjær Schmidt og Paul Hagen, der er henne med... Ja. Hvad hedder de, Brodersen og hvad? Godfredsen. Nej, hvad hedder de? Ja, det er for en af dem, der er. Men de der scener med dem og så Jes Holsø, dem synes jeg er fantastiske i den film der, altså. Ja, han skal ikke have kage, så længe den der vogn, den er ikke i hvert fald. Men der er noget med, der er også noget med, der er sådan en rigtig fin jagtscene på et tidspunkt ude. Den kan jeg huske ude på den der, hvor de jagter hinanden på sådan en togskinner. Ja. Det er også, er det ikke også den, hvor... Nogen, der skyder efter dem, og så dukker de. Nej, det er Olsenbanden i Jylland. Hvor de er det i Jylland? Det, hvor de har sådan en, hvor man sådan løber op og ned for at køre. Det er der, hvor Kjellan får granatschok. Ja, det er så fedt. Hvad laver de i min vogn? Er det den her med lastbilen, der bryder sammen? Der, hvor de putter på mig på? Ja, hvor han er så fed. Du er så fed, Kjell. De har altså også en anden, hvor der er en togjagt. Den, hvor de starter ud i Carlsberg eller sådan et eller andet, og så kører ind til havnen. Wow, det går godt, det er på. Jeg tror, det er i Jylland. Jeg tror faktisk, det er i Jylland. Nej, altså, kriminalassistent Jensen, han er ved at planlægge. Han vil ikke forstyrres med det der forbrydelse. Han laver skovturen. Han er ved at planlægge skovturen. Og der er det, de sætter den vogn af, fordi de stjæler toget, og så finder de ud af, at det er politiet, der er i den der vogn. Så den stjæler de af, og så kører den ind på Carlsberg. Det er rigtigt. Og det er også den, hvor han bliver frosset over sprog, er det ikke? Nej, det er Olsenbanden går mok. Okay. Og så brænder to frosne kyllinger for at prøve at komme ud. Ja. Amok, det er den med Ravna, ikke? Den med købmands. Jo. Ja. Og han er fed at spille. Er det der, hvor han lavede det der trick med parkerings? Der, hvor han har sådan en snor, en myndig snor, så tager han sådan en parkerings. Det gør han i mange filmerne. Nej, det var sådan. Og han har også den der, ja, han har dimsen, han bruger til mange ting. Nej, det er dimsen, ja, det er rigtigt. Ja, det er en rigtig god film. Cool. Jamen, jeg synes, vi kører videre til Christoffer. Ja. Det kan jeg godt lide. Jeg var godt nok ved at sådan slå lidt knuder på mig selv, og min liste var sådan meget sådan, meget dyster, vil man nok sige til at starte med, fordi at, så skal det også være den der, den der film kan jeg godt lide, og den der film kan jeg godt lide, og den der film kan jeg jo godt lide. Men Maria, hun, så kom vi til at snakke om det med, jamen du slår jo hendes humør fuldstændig ihjel med de der film, eller... Hun dør jo af, for eksempel The Fountain, som jeg overvejede, fordi jeg synes, det er en virkelig smuk kærlighedsfilm på rigtig mange måder, men den er måske også lidt tung. Det kan jeg måske godt give Maria ret i. Så jeg endte simpelthen med at smide Casablanca på listen, som den første. Og jeg har det sådan, hvis man ikke kan lide Casablanca, så har jeg nok ligesom Marianne, hun har en Olsenbanden, så har jeg svært ved at se, om det kan blive os, fordi at... den har sådan det der klassisk Hollywood over sig, og så samtidig så har den her super, super fede film noir-stemning også. Så den har det der, en romantisk historie, der sådan virker troværdig, og så har den det her fede film noir-univers, og så er den bare, altså det er jo bare en klassiker, og den er jo, ser jo super flot ud, altså den er super flot skudt, den måde han bruger sådan hele den her, den her Rick's Café på, og sådan noget, som en location er, ret fantastisk. Så Casablanca, den kom på. Altså det, jeg ved godt, det er sådan en klassisk... Det er også en klassisk kærlighedshistorie, men jeg synes virkelig også, den... Det er også en, jeg selv kunne holde ud at se, i hvert fald. Det er en, jeg virkelig selv holder af. Den er faktisk ikke feel good. Den er ikke godt. Den er heller ikke dårlig. Og de bliver da en fordan ven til sidst. Altså. De kommer... Ja, det er et nyt venskab, og de kommer derude. Nej, det ender jo ikke med, at de får hinanden. Det er jo det der uforløste forhold, men det kan jeg godt lide. Så kan man jo snakke om det. Den der slutning kan man jo snakke om. Den ligger jo op til det. Det er jo det, en god slutning gør. Det gør, at man kan snakke om den. Man kan også snakke om, hvad der foregik i Paris i den også. Altså. Mm. Yeah, we'll always have Paris. Ja, det, så kan man... jeg siger hun, så går hun ud af døren. Der er også i, er det Gremlins 2, den der mediemagnat, der er den der reklame, der kører på et tidspunkt i filmen, at nu kan jeg se Casablanca i farver og med en lykkelig slutning. Ja, de har også gjort grin med det i Simpsons, at de har fundet en long lost original ending på Casablanca, hvor de sådan flytter sammen i et hus og sådan noget. Der er faktisk også lavet en bogfortsættelse til Casablanca, der kom okay. for 10-20 år siden. Det er ligesom, der kom den der fortsættelse til Bort med Blæsten. Scarlett-fortsættelsen. Oh, ja. Så kom der også en fortsættelse til Casablanca. Nej, det er rigtigt. Prøvede de ikke Scarlett, at finde det? Jo, Scarlett blev en tv-serie jo. Nej, det er sådan, det var, ja. Med Timothy Dalton som Red Butler. Var det ikke noget med, de søgte? Der var et eller andet i elevatoren om det? Jo, der var noget på TV2 om, at de søgte i hele verden efter en ny Scarlett. Jo, de forsøgte jo at genskabe alt det med Scarlett der tilbage i slutningen af 30'erne, hvor de søgte efter Scarlett, altså også i Hollywood. Det forsøgte de jo at lave til tv-serier, men det blev jo ikke helt det samme. Altså, Gone with the Wind var også på min liste, den er på min liste som en bobler, men den er måske lidt for, den er måske lidt for lang. og når man ser den igen, så kan man diskutere, hvor meget kærlighedshistorie det er. Altså, jo, det er selvfølgelig en kærlighedshistorie, men den handler jo også bare rigtig meget om Scarlett O'Hara og hendes udvikling, og hendes karakter og hele det her miljø i syden. Men det behøver jo ikke være en ren kærlighedshistorie. Nej, det behøver faktisk slet ikke være en kærlighedshistorie. Ja, der er jo hele Red Butler og Scarlett O'Hara, hele den der dynamik der. Men... Ja. Men altså det, der også er fantastisk i Casablanca, det er så, at den også har en meget, meget smuk Ingrid Bergman i den også, ikke? Yeah. Casablanca, det er simpelthen en film, jeg skal have set. Jeg kan tydeligt huske, at jeg havde optaget den på VHS fra DR1 eller sådan noget. Og så sad jeg og så den, og så løb båndet ud sådan 10 minutter før den sluttede. Fuck, mand. Altså, hvad den slutter med, for det kan man jo nærmest ikke. Altså, hvis man har set nogen andre film i verden eller tv-serier, så ved man jo godt, hvad den slutter med. Det var jo bare huske det der. Der er rimelig mange referencer til den i andre medier. Altså, den er rimelig meta. Den har rimelig stærk meta, hvad skal man sige. Men det kunne jeg godt have set. Presence. Det kan du roligt se, Marianne. Men det er sådan en film, jeg kan se igen og igen også. Så jeg vil ikke have noget mod at... Der er også en, igen, biroller. Der er nogle fantastiske birolleskuespillere med i den også. Hvad hedder det? Sidney Greenstreet og Peter Lorre er med i den også. Ja, Peter Lorre er fuldstændig fantastisk. Der. Og Claude Rains som politiinspektør selvfølgelig. Men også og så ham, der spiller Strasser, ham, der spiller tyskeren. Men også, han er også rigtig. Hele den der skildring af det der miljø, og hele det der skildring af det der sted under krigen, ikke? Altså det... Ja, der er jo en grund til, at det var det, han brugte som start og slut i sine bogart-udsendelser. Ja, men det er også enormt fint, den der intro, hvor man zoomer ind på jordkloden, og så zoomer ind på det, og så får vi den der fortællerstemme. Det er også lidt eventyragtigt, ikke? Men det er virkelig en film, jeg holder meget af. Altså, jeg synes simpelthen, den er en behagelig oplevelse, hver gang jeg ser den. Altså, det er altid en god oplevelse. Også sin halve noir-stemning over, som jeg elsker. Og så Bogart er jo bare sej. Bogart er jo altid sej, men han er også sej der. Jeg tænker på, det smitter lidt af på dig, hans coolness. Det kunne da være dejligt. Altså, jeg ved ikke, jeg kan... Stoffer, han lever faktisk sit liv, som i den der Woody Allen-film med Plaget af Gansam. Han får faktisk et tips fra Bogart, så den står i skyld. Ja, det er rigtigt. Jeg tror ikke helt, jeg kan bære en hat på samme måde, som han kan. Nej, det kunne Woody Allen sige. Jeg ryger jo ikke, så det ryger jo også lidt af coolnessen der. Men han er også en af der ryger en smøg sejest nogensinde i en film. Jeg tror ikke, der findes nogen, der ryger en smøg sejere, end han gør. Og Mel Gibson i Lethal Weapon er også en rimelig god til at ryge en smøg. Clint Eastwood. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, der er flere. Men det er derfor, den er kommet på. Cool. Godt, jamen, så må det være mig igen. Og min næste film, Niels, er også Almost Famous. Kan man prøve. Der bliver kø i biografen den uge. Det må jeg sige. Men jeg er enig med dig. Det er en af mine favoritfilm nogensinde. Altså, jeg elsker den film og har set den så mange gange. Og senest inden for de sidste par uger. Er det den lang eller kort, at du den, elsker? Jeg har faktisk kun set den lange. Jeg har ikke set den korte udgave. Okay. Ja. Jeg startede på at se den korte udgave på Netflix, men så ærgerede, fordi jeg så den lå på Netflix. Vi er gået i gang med at se Cameron Crowe's Roadies tv-serie, som omhandler meget af det samme. Altså man følger sådan en flok roadies rundt, hvor de er med et band på turné, og så får man helt naturligt lyst til at se Almost Famous, fordi ja, det er meget det samme. Den handler om, den er bare meget bedre. Så jeg den lå på Netflix, og så tænker jeg, så kunne jeg lige starte den, og så 20 minutter inden, så tænker jeg, jamen, jeg går jo helt klart glip af noget, fordi det er den korte udgave, jeg ser, og så smider jeg den langt på, i stedet for. fordi den er så fantastisk, den film. Den er simpelthen, jamen, du sagde det jo, den er virkelig fantastisk, og der er så meget god musik deri, og jeg elsker god musikfilm. Det har man lavet rigtig mange af, og det her er helt klart min favorit, så ja, så er vi også inde i det der med, at den type film skal man kunne lide. Mm. Men der er også en masse at snakke om i forbindelse med filmen, fordi det er også sådan lidt et tidsbillede, men noget af det, der sker ikke, og en masse god musik fra den tid, den foregår. Og, ja, og det er også coming of age film også for William også. Altså. Mm-hmm. Så. Og så set også for Penny Lane, det er jo også lidt for hende, hun vokser også lidt op i løbet af filmen. Yes, det må man sige. Det er sjovt, fordi jeg overvejede at skrive den på også. Som nummer et, ikke? Så tænker jeg, nu går jeg lige med Tom Cruise og Jerry Maguire, ikke? Men altså, det er alligevel sjovt, at den er så højt op på begge, eller tre personers lister. Altså, det er mere overrasket over, at Casablanca ikke er nummer et flere steder. Jeg har ikke lagt den på som 1, 2, 3, 4, 5, altså. Jeg har lagt den på som mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Yeah. Og så kommer der sådan en, hver gang, så kommer ligesom The Shining Monday. Yeah. Eller i Garfield, ja. Min er heller ikke på som 1, 2, 3, 4, 5. Min er på som en gradvist opbygning til noget, der bliver meget værre. Mm, det her kan man godt sige, min også er faktisk. Min er faktisk måske bare fuldstændig tilfældig. Det lyder godt, Niels. Nej, du er min faktisk også. Nå, du læste det. Cool. Jamen, Maria? Jamen, jeg har 4 bryllupper med begravelse på, som nummer 2. Og hvorfor har jeg det? Jamen, altså de samme kriterier, som jeg nævnte før, men det er også sådan en film, jeg aldrig, hvis jeg kommer til midt ind i den, når den er i fjernsyn, så ser jeg den færdig. Mm. Mm. Altså, den bliver jeg sgu bare lidt træt af, og der er gode jokes og sådan noget, og nu snakker vi om, at ham der Richard Curtis også har været ind over den, ikke? Mm. Og han er vel også, er det Nothing Hill også? Ja, den har han også skrevet og instrueret. Det var ham, der sådan set startede lidt den bølge der også. Ja, det var det. Men Notting Hill instruerede han. Four Weddings, det er Mark Newell, der har instrueret den. Ja, okay. Men der er bare sådan et eller andet, der er sådan en dejlig britisk over den. Ja, helt vildt. Og så er Hugh Grant i hovedrollen også. Altså. Ja, og ham kan jeg også godt lide. Ham er jeg sgu lidt en sokker for. Den tager så også god tid, det er det, vi snakker om. Den tager sig egentlig god tid til at bygge karaktererne og miljøet op, ikke? Altså, den har egentlig ikke travlt. På den måde er den meget britisk. Ja. Altså, i hvert fald og nogle fantastiske biroller. Simon Callow og John Hannah, de er altså rigtig gode i den også. Ja. Ja, Rowan Atkinson gør det også godt, synes jeg faktisk. Ja. Kan man så diskutere Andy McDowell, hvor god hun er i den, altså. Men, Jeg synes egentlig, altså nu så vi den jo igen. Altså, nu, det var fordi, vi så den her for, var det sommerferien, vi så den? Ja, den var på en eller anden kanal. Ja. Og så slog jeg op, hvor det er sådan, åh, jeg gider sgu ikke se den. Men så kom den i gang, og så, nå, det der er sgu egentlig meget god, altså. Det er noget af det bedste, hun lavede, men det siger så ikke så meget om hende, altså. Hun var fandme the hotness lige nogle gange. Ja, og det sad vi og snakkede om, at det forstår vi faktisk ikke nu. Nej, ikke helt. Nej, sådan har det nemlig også, altså, fordi hun gjorde også mig lidt forvirret, dengang jeg var der. I teenager eller sådan noget. Fordi hun var så flot, men det kan jeg ikke for. Hun var jo også fotomodel og brændende, altså. Var hun det? Hun så bare ind i det fotomodel. Ja. Hun er jo også med i alle de der sådan nogle Lancôme-reklamer eller sådan. Ja, hun fortsatte jo med at være det også efter, hvad her det, hun blev skuespiller eller skuespiller i anførselstegn. Jeg så hende i Kirby, hun er med i Hudson Hawk også. Ja, det er hun forfærdelig. Ja. Da hun står og leger delfin eller hvad hun gør. Ja. Ej, i Groundhog Day, der er hun da nogenlunde, er hun ikke det? Jeg husker jeg helt det. Men det er mere Bill Murray, der bærer den. Ja. Men det slog mig ind, når jeg så film igen. Den er også, det er jo også en tragisk film, for hende der er Kristen Scott Thomas. Hun er jo sådan lidt forelsket i Hugh Grant hele vejen igennem, ikke? Mm-hmm. Jo. Og hun får ham jo aldrig. Og hun er egentlig også meget sød, synes jeg. Jeg synes faktisk på mange måder, hun er sødere end Andy MacDowell. Ja, så er det jo også selve... Ja, hun er også hun er rigtig god skuespiller, Kristen Scott Thomas også. Altså. Ja. Det har Hollywood aldrig helt fattet, men det har de jo fattet i England og i Frankrig i det mindste. Ja, den, også den der tale, som John Hanna, han holder der, hvor hans... Ja. Er de venner eller er de kærester? Ja. Nej, de er kærester, tror jeg. Ja, selve begravelsen. Ja. Helvede mand, altså det er godt nok. Ja, de er homo, de er et par, John Hanna og Simon Callow, som jeg husker. Ja. Der er også der bare den der scene ind i kirken der, hvor han bliver dem nokket ud, fordi han siger nej til en op igen. Altså der er mange sådan ikoniske... Ja, det er jo et virkelig klassisk romantisk komedie, ikke? Men vi snakkede om det der med, at den kunne egentlig også fungere som sådan en tv-serie, og så var det bare ny der blev gift hver uge, ikke? Altså, lad være med at give den nogen... Ja, men der er det der, hvor han sådan vågner op igen, og der er den der trope, der kører hele vejen igennem filmen, hvor de er bange for at komme for sent, og så bliver der stillet flere og flere uger og sådan noget. Og der er flere sådan nærmest sådan kapitelbrud, hvor den sådan vågner, hvor den starter med, at han vågner op igen derhjemme, og så skal de til et eller andet nyt begravelse, eller bryllup, eller et eller andet, ikke? Men, begravelse eller bryllup, må det være. den, for mig virker den bare, fordi den er så ærkebritisk. Altså, ja. den er så fantastisk, og hele settingen, den foregår i, og de skuespillere, de har valgt, og sådan noget, de er bare indbegrebet af britisk tv. Og det er lidt tidsløst, sådan set. Synes jeg. Yeah. Men det er jo sådan en multiple destinies film, ikke? Altså, hvor den handler om nogle forskellige karakterer, der sådan på kryds og tværs møder hinanden og sådan noget. Men jeg synes jo, hvor den her fungerer i forhold til for dem, Love Actually, som jeg ikke synes fungerer, hvor jeg synes, at den virker for konstrueret, og nogle af historierne er sådan lidt ligegyldige, eller sådan lidt, fungerer ikke helt. Hvor her, der fungerer det hele, og det virker mere som sådan en helstøbt film, på en måde, synes jeg. Jamen, det er enig med dig. Hvor jeg synes, Love Actually, det er mere kan. Og kom, vi prøver lige at genskabe succesen ved at gøre nøjagtigt det samme, men den har bare slet ikke den samme charme. Det er jo også, det kommenterer de jo på i Love Actually. Bill Nye, han kommenterer jo på det, at det er en genindspiller Love is All Around. Ja. Yeah. Med Christmas is All Around. Altså, han er jo godt klar over Richard Curtis. Altså. Ja. Cool. Vi løber hurtigt videre til Niels. Tirsdag. Jeg har taget en film fra 59, en Hitchcock-film, North by Northwest, Menneskejagt, som jo sådan set også i sin kerne er en romantisk film. Der er bare en masse forviklinger og drama og suspense undervejs. Og det er jo sådan set lidt, altså jeg er kæmpe fan af Hitchcock. Og North by Northwest, det er sådan set lidt sådan en distillering af alt, hvad der var godt ved Hitchcock. Altså... med den forkerte mand Jaes kommer i forviklinger, og den iskolde blondine spiller hovedrollen, og en mystisk skurk, som James Mason spiller til perfektion i den også. Det er bare en rigtig god film, og så fantastisk musik af Bernard Herrmann også. Altså. Og det hele fungerer i den, altså musik og skuespil, dialog, klipning og fotografering, det hele. Jeg synes, det er en virkelig god film, og det er en film, at alle burde kunne se, altså, og få noget ud af også, altså. Og hvis man ikke kan det, så er det ærgerligt. Det er også bare så ikonisk, altså, der er så mange ikoniske scener, altså, selvfølgelig nok mest der, hvor de kravler rundt på, jeg har kun set den en gang for 10 år siden, eller sådan noget, men man, hvor de kravler rundt på Mount Rushmore. Også bare der, hvor han løber på den der vej ude i marken der, så han, og så flyver han kommer og skyder og sådan. Jamen, der er ikke der bare altså, der er nogle billeder, der bare brænder sig ind på nettet. Ja, den der scene derude med majsmarken, vi så den faktisk for nylig, fordi vi har fået alle Hitchcock på Blu-rays, og så skulle vi i gang med at se dem igen. Og den der måde, der bliver opbygget suspense derude, hvor han står og venter ved bussen, og så kommer der en, så tror man, at det er ham. Nej, det er så ikke. Så kommer der en ny. Nej, det er så ham. Så alle de der false starts, som Hitchcock har, hvor man sådan tror, nu går det løs. Og så lige pludselig, så kommer den her flyver sådan... længere ud i horisonten, og det kommer sådan nærmere og nærmere, han står sådan og kigger og sådan noget. Og så det første, at den så er tæt på, han så opdager egentlig, hvad det er, der er ved at ske. Det er simpelthen fabelagtigt, altså. Og så den der slutning også, som er sådan lidt, jeg ved ikke, altså, den er sådan også lidt speciel, den der slutning, hvor han sådan hiver hende op, og så lige pludselig så er det over, og så er vi inde, altså det hvordan har du... Ja, altså Hitchcock har jo også det der, mere det der med, at Hitchcock altid kæmpe mod censuren, at altid fandt sjove måder at kæmpe mod censuren. Ja. Altså hele den sidste 2 sekunder af filmen er jo et stort faldersymbol. Altså, ja. Hvor toget kører ind i tunnelen. Altså. Ja. Jeg viser nogle gange... Så ved, så, ved, så ved man godt, hvad de laver bagefter der, hvad hedder Cary Grant og Eva Marie Saint. Ja, men altså, altså når man sådan skal vise symbolsk klipning til sine elever, så bruger jeg den tit sådan, hvad russisk, ja, det var en, russisk han, symbolsk han, montage er, så kan man bruge den, ja, til. Han jo hænder op for Mount Rushmore og så op i sengen. Altså. Ja, men det er et sjovt klip det der, fordi det er sådan ligesom, den går fra, at hun er i far til, så er den bare slut. Ikke? Og det er heller ikke nødvendigt at få det hele at vide, altså. Det er heller ikke nødvendigt at se, at han redder hende, fordi man kan se i næste scene, så har han reddet hende, og så er de videre, men, og så slutter. Jamen, jeg ved så ikke helt, Niels, jeg vil så sige, jeg ved ikke helt, om det fungerer, det der forhold. Om jeg tror på det forhold der, mellem Eve Marie Saint og Cary Grant. Jeg synes, han virker, han virker lidt gammel til hende, tænkte jeg på, der hvor de sidder i Togo, altså, og snakker sammen. Jeg vil sige, Cary Grant er en af de der få skuespillere, ligesom Sean Connery, der kunne, der virker ægte, når han skulle score en, når han spillede sammen med en kvinde, der var noget yngre end ham. Altså han gjorde det nogle år senere også i Charade, hvor han spillede sammen med Audrey Hepburn. Hun var jo endnu yngre end hvad hedder det, Eva Marie Saint var i den her, i forhold til Cary Grant. Altså han sagde så også selv på et tidspunkt, Cary Grant, det efter Charade, altså vil han ikke lave de film mere, fordi der mente han ikke selv, at han kunne bære det mere, altså. Men han var troværdig også, altså ligesom Sean Connery, altså han kunne score ved at Catherine Zeta-Jones i Entrapment også. Det virkede heller ikke sådan helt ud i skoven, altså. Men var det ikke også bare sådan i 60'erne, 50'erne, at mændene var ældre tit i filmen? Jo. Altså, det, jo. End de piger, de nu skulle spille over for. Men altså, når det så er sagt, så holder jeg også virkelig meget af filmen. Altså, jeg synes virkelig, den er sådan meget sådan pure cinema på en eller anden måde. Den er virkelig sådan, den er meget underholdende. Den er enormt underholdende, ikke? Og den kører bare sådan, din. Og det er også bare en af de der film, der man, hvis den er i fjernsyn, så ser man den. Altså, det er en af de der film, jeg kan se igen og igen. Jamen, ligesom Die Hard og Predator og den type film. Altså, nogen, der bare er seværdige. Altså, nogen, man bare kan se under. Det er vel det tætteste, vi kommer på en Alfred Hitchcock-film, som er en James Bond-film også, ikke? Altså, det er jo Hitchcock plus Bond. Sådan har jeg det i hvert fald med den. Altså, det er meget den der. Jamen, det var jo helt tilbage til 30'erne, det der. Altså, det var jo helt den måde. Det var det, der hele er destilleret i den der. Han lavede jo ikke rigtig nogen film. Jo, han lavede Frenzy der i starten af 70'erne, der igen var med den forkerte mand, man jagtede, altså. Ja. Men det var stadigvæk, det var lidt mere over i, at den så skulle være mere brutal. Fordi det var de i 70'erne, så skulle Hitchcock også lige prøve. Jamen, den har sådan lidt det der Bond-theme, hvor det hele ikke er sådan helt alvorligt. Den har også den der fuldstændig fantastiske scene der i starten, hvor de forveksler ham, ikke? Altså, når man ser den første gang, da jeg så den første gang for mange år siden, der vidste jeg ikke, hvad den handlede om. Og så den der scene, hvor de tvinger det der alkohol i ham, og sådan, altså det er helt fantastisk det der med. Og så kommer han tilbage, og så er de der ikke, og sådan noget. Hele den der drømmestemning, som Hitchcock også er enormt god til at skabe den der med, hvor man sådan er i tvivl, okay, er det oppe i hans hoved, eller er det noget, altså. Nu så vi Suspicion her den anden dag også, ikke? Altså, han er virkelig god til at skabe det der med, er det os, der er noget galt med? Er det hende, der er noget galt med? Hvem skal vi stole på? Hvem fortæller egentlig sandheden her? Og sådan noget. Det er en enormt god til at skabe det. Han lavede det også meget, for lige at blive ved Hitchcock, han lavede det også i The Lady Vanishes i slutningen af 30'erne, hvor der er en lady, der forsvinder, som titlen siger, men der er ikke andre end hende, hovedpersonen, der har set hende på toget. Og det er sådan set det, filmen handler om. Altså, han var rigtig god til at lave den type film der, man selv lidt og tvivler på, har jeg set rigtigt også, altså. Mm. Og så en gang imellem, så snød han så ligesom i Stage Fright, hvor der er et falsk flashback i, altså den var de lidt sure over den gang der, men det er så, hvad det er. Ja, det er nemlig meget fedt i Lady Vanishes, fordi det er sådan blink and you miss it næsten, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Og så den der geniale måde, at det hele bliver afsløret på sidst, men se nogle Hitchcock, se North by Northwest, Lady Vanishes, bare start fra den ende af. Start fra den ende af, så bare tage så meget, man overgår. Altså, det er alt sammen godt. Alt, hvad jeg har set, det er godt. Altså, Suspicion var fandme også god, da jeg genså den. Og jeg vil også sige, ligesom dig, Niels, så vil jeg også sige, hvis jeg havde en date, og hun ikke kunne lide Hitchcock, så ville vi nok også få et problem, tror jeg. Man skal nok ikke lige starte med Topaz og Tornkørten fra midten af 60'erne. Marnie, den er også sådan lidt speciel. De tre, der er nær i midten af 60'erne, de er gode Hitchcock-film, men det er ikke gode. Hun er så lidt, hysterisk deri, synes jeg, i Marnie. Ja, det skal hun jo så også være, for det er jo hele hendes diagnose. Ja, men hun bliver sådan også lidt irriterende, ikke? Altså, men vi så også, hvad hedder den, hvad hedder det? Frenzy, den er med ham, der er slipsemorderen, ikke? Den synes jeg heller ikke var sådan, Det må jeg heller ikke, altså. Det er også lidt senere. Jeg kom ind på, at den er sådan lidt den sådan grotesk og mørk, altså ligesom han forsøgte lidt at leve med i, hvad de lavede i 70'erne. Ja, der er altså, nogen, der er så nogen. Den sidste film, han lavede, Family Plot, det, altså, den, det var mere sådan ren, ægte Hitchcock, ja. Altså. Og slutter med på en... Den sidste scene i filmen, det er en perfekt slutning på Hitchcocks karriere, altså. Jeg har ikke set den, så du behøver ikke spørge den. Nej, men den kan I roligt se. Den er okay. Nok også i de der bokser, de har købt. Okay. Det er en af dem fra Universal. Skal vi gå videre til Marianne? Ja. Jeg har valgt en film, der hedder Imagine Me and You. Og det er ikke sikkert, at der er nogen af jer, der kender den. Det er fordi, at der er rigtig mange romantiske komedier, men når man er homoseksuel, så er det rart en gang imellem at se en, hvor det rent faktisk er nogen. Nu er det så to piger i den her. Og det er en britisk film fra 2005 med Piper Perabo. Jeg ved ikke, hvordan man helt siger det, men altså hende der fra Curly Ugly, som er ikke er sådan særlig dygtig. Men, og så Lena Headey, som jo er med i Game of Thrones nu. Var det dem, der ligesom det forelsker hinanden. Og det er sådan den eneste film, hvor det handler om lesbiske, altså sådan romantisk, som jeg kender, som er bare en lille smule god. Altså, så den bliver jeg nødt til at vælge. Det handler om, at Coyote Ugly, hun bliver gift med en mand, og så Game of Thrones chick, hun leverer blomster til det der bryllup, og så er hun vej ned af The Isle, og så ser hun lige sådan ud af øjenkrogen, fordi hun står der, fordi hun har været der med nogle blomster. Altså til sit eget bryllup. Og så går hun jo så i tvivl, fordi at nu det har hun jo aldrig lige oplevet før, at hun egentlig var forelsket i en pige. Alle vores lesbiske lyttere, så kan jeg anbefale. Marianne, jeg kommer lige til at tænke på, har du set Carol? Som jo også handler om et lesbisk forhold. Nej. Den er fuldstændig fantastisk. Den skal du altså prøve at... altså, hvis man synes, sådan noget her er fedt, så synes jeg, så skal man prøve at se den i hvert fald. Den, nu har jeg jo ikke set den her, men så skulle man sige. Men Carol er virkelig, virkelig fantastisk. Og den er sådan ret ny. Er Todd Haynes, så vidt jeg husker. Den var nomineret til en Oscar, jo, ikke? Hvor meget, meget smukke Kate Blanchett og meget, meget smukke Rooney Mara spiller med. Og den er simpelthen så flot skudt. Og har sådan virkelig sådan et... Todd Haynes, ja. Har virkelig sådan et... meget sådan stille og roligt sådan tempo. Jeg havde lyst til sådan bagefter, at den skulle være længere, fordi jeg havde lyst til at blive i den der verden. Altså det er virkelig sådan en smuk, poetisk verden, som er virkelig rar at være i. Altså, man kan sige sådan, jeg var selv inde og se den, du gad ikke se den. Nej, det er også en fejl. Men den er virkelig, virkelig god. Man lavede jo også tidligere ved den der Far From Heaven med Julianne Moore. Ja. Og Dennis Haysbert, præsidenten for 24 timer. Den har jo også, altså han laver dem i den der stil, den der 50'er, lidt romantiske stil der fra 50'erne, Dr. Sirkak, det. Han er god til at lave den type film der. Jeg kunne i hvert fald rigtig, rigtig godt lide Carol, altså der er måske nogen, der synes, den går sådan lidt, altså den går jo lidt langsomt, men jeg synes, det er jo det lille drama, og de små sådan ting i den, og de små sådan, det er sådan de der små samtaler, de har, og sådan noget, der er sådan meget mellem lagene i den, jeg synes virkelig, den er sådan lækker. Jeg vil faktisk gerne se den igen, også fordi den er så smuk. Den er skudt på 16 mm, så den har sådan et helt specielt look. Det var ikke for at hijack din film, Marianne. Jamen, det er godt at få nogle anbefalinger. Ja. I hvert fald, ja, nu bliver det meget sådan, men sådan, når man sådan lige indser sådan rigtigt, at man er homoseksuel, så vil man bare gerne udsætte sig selv for en masse sådan, altså med homoseksuelle, fordi at det er så rart at endelig have indset det, ja. På en eller anden måde, ikke også? Ja. Og der er bare så mange dårlige film. Det er sådan noget, altså indie-film får dem til at ligne, altså, eller de får indie-film til at virke som store Hollywood-produktioner, fordi det er bare, jamen, det er, jeg ved ikke, jeg tror, det er lidt bedre sådan med film, der handler om bøsser, fordi der er alligevel flere at vælge imellem, eller hvad skal man sige? Altså, jeg synes jo også, Brokeback Mountain, synes jeg, var en rigtig, rigtig god film. Det vil jeg gerne indrømme. Altså, dem rådte også mig på en eller anden måde. Det er da en virkelig, virkelig smuk film, synes jeg. Det er også en film, at man også sagtens kan se, altså, selvom man ikke har den interesse, eller man skulle sige, altså, ja. Men den, det er jo kærlighed, bare... Ja, det er nemlig bare kærlighed. Ja. Altså bare tilfældigvis. Ja. Sådan er det også med Carol, ikke? Sådan er det også med Carol, ja. Sådan er det også med Carol. Ja, se, nu der roser over det hele i podcasten, se. Så sidder vi og snakker om kærlighed på alle typer, altså det er smukt, ja. Det bliver også, altså jeg tror også bare, det bliver mere og mere, altså fordi det bliver mere og mere arrangeret, og det bliver, altså... Så i 60'erne, der var det sådan noget, så var det en sort og en hvid, der sådan skulle, at det handlede om dem, og så var det lidt vildt og sådan noget, og nu er det jo... Ja, men Carol handler jo også rigtig meget om, hvordan det omkringliggende samfund reagerer på sådan en affære her i 50'ernes USA. Okay, det foregår i 50'erne. Ja. Den er virkelig, virkelig god. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige... Den kunne godt have kommet på min liste for. Den er virkelig, virkelig god. Det er lige gået op for mig, at Rooney Mara og så hende der Kate Mara fra Van Forstik, at de er søstre. Og det var bare mig, der lige først opdagede det nu. Eller? Ja, det vidste jeg godt. Hvor slow er du, Martin? Prøv lige at være slow. Altså, er der ikke meget lighed mellem altså, sådan i udseende? Nej, det er det. Altså, nej, jeg kan det godt faktisk... se, at de har det samme efternavn, men... De er virkelig smukke begge to. Mm, på hver deres måde. Ja. Ja. De ligner da overhovedet ikke hinanden. Altså... Rooney Mara, er det ikke hende i The Girl with the Dragon Tattoo? Jo. Hun spiller fantastisk i den. Altså, hun er virkelig en god, synes jeg. Jeg synes bare, hun er vand i forhold til den svenske, altså. Ej, der er jeg helt uenig. Jeg har lige omvendt op. En anden podcast. Yep. Godt. Jamen, godt valg. Den er skrevet af ham, der har skrevet den der Best Exotic Marigold Hotel, som jeg også rigtig godt kunne lide. Altså, det er sådan meget britisk. Ja. Og hvad var den hed igen, Marianne? Imagine Me and You. Du er nok den eneste, der har set den i podcasten, desværre. Er den værd at se for os andre også? Er det en god film? Den er ikke sådan helt op der på Fire Bryllupper og en Begravelse og Notting Hill. Det er den ikke. Men den er meget sød, altså. Mm. Det er godt med nogle lesbiske anbefalinger i podcasten. Det har vi fået lidt af. Mm, ja, absolut. Godt. Jamen, Christoffer, med de ord. Ja. Så er din har du en? Udover Carol, så har jeg ikke lige nogen, nej. Er jeg på nu? Yes. Det er du. Ja, godt. Det er tirsdag aften, og vi skal i biffen, og vi skal ind og se Silver Linings Playbook. Sådan. Af David O. Russell. Det kunne jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er en fin, sådan romantisk film. Jeg har lidt et anstrengt forhold til David O. Russell, faktisk, fordi jeg kan rigtig godt lide Three Kings, og noget af det første, han lavede. Men har det var ikke sådan helt op at køre over Joy, og hadet faktisk lidt American Hustle. Men her synes jeg, at den er sådan en... den har den der mellemting mellem at være... have en fast struktur, og så samtidig have den der improvisation, som hans film også bærer præg af. Og så er det dejligt at se Robert De Niro igen tilbage og egentlig spille lidt skuespil. Bradley Cooper fungerer også rigtig godt, men jeg blev også sådan lidt småforelsket i Jennifer Lawrence, efter jeg har set den her film, fordi jeg synes virkelig, hun for mig der stjælte den her film. Så jeg synes, den skal vi ind og se. Er du ikke faldet ud af love igen med Jennifer Lawrence? Jeg faldet lidt ud af love med Jennifer Lawrence. Ja, det er jeg. Hvad var det med Joy, eller hvad? Jeg tror bare, jeg er blevet sådan lidt... Er man blevet sådan lidt... Det ved jeg ikke, jeg har bare fået sådan lidt for meget af hende, jeg ved ikke. Kan man det? Jeg ved ikke. Hun har godt nok været meget på her. Hun er meget sød, og sådan noget, men så begyndte hun også. Hun er også med i de der X-Men-film og sådan noget. Hun er bare sådan, hun var bare alle vejen lige pludselig. Hun var fandme god, den der Winterbone eller noget. Ja, hun er sindssygt. Ja, det var en rigtig god film. Ja, det var faktisk der, jeg opdagede hende i første gang. Og det er også der, hun sådan kom frem. Jo. Men sådan som Scarlett Johansson har jo været forelsket lige siden jeg så Lost in Translation. Så. Mm. Hun er ikke fall out of love for mig nu, så jeg ved ikke. Men der er et eller andet med Jennifer Lawrence på en eller anden måde. Selvom hun er, jeg ved ikke om du har set den, men Don John, der er hun meget usympatisk i. Okay. Scarlett Johansson. Nej, men køn. Hva? Men køn. Men køn, ja. Ja, men køn bestemt, men er meget usympatisk. Ja. Men Silver Linings Playbook minder mig lidt om... Hvad hedder den? Hvad hedder den første i Baz Luhrmann-trilogien? Strictly Ballroom. Strictly Ballroom. Okay. Ja. Den har jeg faktisk aldrig set. Som også kunne være en rigtig fin... Den har jeg faktisk aldrig fået set. Rigtig god film. Det er nemlig rigtig god. Den er bare lidt mere quiet taste. Jeg tror bestemt ikke, det alle, der vil kunne lide Strictly Ballroom. Hvor jeg tror, de fleste vil kunne lide Silver Lining. Ja, den her bredder. Har han det der hektiske klippetempo i Strictly Ballroom også? Det er ikke så slemt som, at der er hektisk klippetempo i den, men ikke så slemt som han, lige i starten af Moulin Rouge. Altså. Ej, man kan godt mærke, at han er tidlig. Han er tidlig i sin karriere. Han slapper lidt Moulin Rouge af. Faktisk, når jeg genser den, så er han sådan lidt... den er lidt for voldsom, faktisk. Ja, det er faktisk altså, for de første 5 minutter af filmen er jo hurtigt klippet, og så stiller den lidt af Moulin Rouge, altså. Ja, ja... Men jeg havde stadig en fest, da jeg så den første gang. Ja, jeg var helt op at køre. Ja, det vil jeg så sige. Men når jeg så genså den, så synes jeg måske ikke helt, den holder endnu. Jeg så den faktisk 2 gange i biografen. Jeg synes, det var god. Det gjorde jeg også, men det var så, fordi jeg arbejdede i biografen, så jeg kunne man se det igen. Men jeg var helt vild med soundtracket. Den ramte mig i et eller andet der. Jeg kunne virkelig ikke lide Moulin Rouge. Og jeg kunne virkelig ikke lide de der sange, der var så, fordi de ødelagde alle de der sange. Det deres forfærdelige musical. Men opsætning af det. Men Silver Linings Playbook, den kan I, hvordan har I det med den? Jeg synes, den er rigtig god. Jeg har ikke set den. Okay. Nu kommer jeg bare til at lyde som surdamen. Men jeg prøvede at se den, men måske var det, fordi jeg havde tømme, men jeg så kvarter 20 minutter af den, og så blev den så slukket, fordi det kunne slet ikke. Den har også lidt det der dirty dancing, det der med, hvor han sådan skal, de skal lære noget sammen, og de skal sammen udrette et eller andet. Et eller andet sammen, og så i den måde, de udretter det sammen, så kommer de tættere på et andet på en eller anden måde. Ja, jeg synes, de har sindssygt god kemi. Ja, de har mega god kemi. Nu er det blevet voldtaget, ikke? Altså, de har eddermem lavet meget sammen. Har de det? Ja, der var også den der... Var det Susanne Bier? Ja. Har Susanne Bier lavet en film med dem? Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det var den, at de næsten ikke ville sende ud biografen, for den var så dårlig. Den var så dårlig. Ja, så det måske blev malket lige... Ja, og så Joy, den var heller ikke så god. Nej, det var fandme dårligt. Ja, American Hustle også, ja. Ja. Han har tabt, han har mistet sin mojo lidt, David Russell, for jeg er helt vild med Free Kings. Den der The Fighter, den var også rigtig god, synes jeg. Ja, den fik jeg så ikke set. Ja, den er også, ja. Den de er lige ved at blive lige så karikeret, de der forældre, som i Million Dollar Baby, altså. Ja. Der, hvor de har de Disneyland, tror jeg på. Eller de snakker om, de skal i Disneyland. Der, hvor hun ligger i sengen. Ja. I Million Dollar Baby. Ja. Ja. Ja. Den der hillbilly-familie, ja. Det er rigtigt. Ja, jeg kan godt lide hele Million Dollar Baby. Jeg kan godt lide hele filmen op til, at der sker det i filmen, og så alt det med forældrene, hendes forældre. Det er frygteligt. Det ødelægger hele filmen. Ja. Lidt. Det måtte Eastwood gerne klippe det ud dengang. Men det gør han ikke. Det kunne han jo så åbenbart ikke. Den har jeg aldrig set, fordi at der var nogen, der spoilede den lige efter den var kommet ud, så blev jeg så sur, så jeg ikke se. Du skal bare se halvdelen. En god film, undtagen lige det der. Ja. Jeg kan huske, jeg var inde og se den i Aarhus, og så var der sådan, der sad nogle unge drenge dernede, og de var helt op og køre over de der boksescener og sådan noget. Og så lige snart, da der sker det der spoiler midt i filmen, så kiggede de. Så sad de fandme. Altså, den tager nogle fine ting op til sådan en diskussion, altså. Ja. I løbet af filmen. Den er godt debat. Mm. Men som sagt, mig og min date, vi skal ind og se Silver Linings Playbook. Perfekt. Men det er sket inden for den her genre, at der er de der par, som bliver ved med at lave film sammen, fordi de engang har haft succes, ikke? Altså der er også Richard Gere og Julia Roberts, der havde også lige... Ja, og Meg Ryan og Tom Hanks. Ja, det er. Altså, man kan sgu leve længe af sådan en kemi der. Ja, jamen, de har også enormt god kemi i Silver Linings Playbook, ikke? Det har de. Yeah. Cool. Yes. Vi er kommet igennem 2 film nu. Det kan være, at vi skal skære ned til 4. Hvad siger I til det? Så må I lige rydde lidt rundt i jer, eller så sidder vi her hele aften. Gør vi bare. Okay, ja, lad os gøre det. Godt. Vi tager film nummer 3. Ja. Og der er jeg så på vej igennem min liste, det med at finde ud af, om hun kan lide samme film som mig. Og den var sgu lidt svær. Ikke fordi, jeg ved godt, hvilke film jeg kan lide, men jeg vil ind omkring animerede film. Og jeg er jo fuldstændig vild med Studio Ghibli, og i særdeleshed Miyazakis film. Men de var ikke så, der er ikke så meget romance over de mere mainstream film, han har lavet. Han lavede en masse gode film. Også film, man sagtens kunne se sammen, men der er bare ikke sådan noget hygge-romance at sidde og holde i hånd over dem. Så i stedet for, så har jeg valgt en lille australsk film, jeg var med Gerrit i biografen at se. En, der hedder Mary & Max fra 2009. Det er en stop-motion-film, der handler om en lille piges venskab med en mand, Så det er ikke som sådan et kærlighedsforhold, men det er et venskabsforhold mellem de to, som er sådan et pindevenskab, de har igennem mange, mange år. Og den er simpelthen, den er fantastisk. Med stemme af Philip Seymour Hoffman, så vil jeg huske. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er ham, der er Max. Ja, det er rigtigt. Og jeg kan ikke engang huske, hvem der er Mary. Der er jo snakket, jeg tror, Kalet, kan jeg se. Nej. Jo, det er rigtigt. Det er den voksen udgave, vel? Der er Toni Collette, ja. Fordi man følger mig helt fra, hun er barn, pigen, og så siger hun bliver voksen. Men det er simpelthen en fantastisk film om et venskab. Og jeg vil simpelthen have et eller andet animeret med, fordi jeg elsker animeret film, og det er nok det, jeg ser mestendels herhjemme. Og det er sådan, det er sådan en god en at komme ind over. Den er også sørgelig til tider, og rigtig, rigtig sjov. Så det er sådan en god, lille, hyggelig film at sidde og se, synes jeg. Så kunne jeg sidde og holde lidt omgivet i biografen. Det er også godt. Det lyder jo meget romantisk. Det var. Jeg har aldrig set den, men jeg har altid haft lyst til at se den, for jeg er stor fan af Philip Seymour Hoffman, og det er en af de største grunde til, at jeg vil se den. Altså, jeg kan også godt lide animation, og er det claymation, I bruger i den? Jo. Eller er det dukker? Nej, det er claymation. Ja. Og den er rigtig godt lavet, og den er meget, meget anderledes. Altså, den er meget anderledes. Havde du set den, Marianne? Ja, jeg har set den. Synes du ikke, den er god? Eller er det bare mig? Jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Er det godt? Så er vi enige der i hvert fald. Og var I enige om noget? Ja. Fedt. Ja, så er det jeg er glad for, du ikke valgte... Jeg overvejede meget lang tid at vælge Spirited Away, fordi den er også rigtig fantastisk. Men den er bare ikke så romantisk. Der er ikke så meget... Det er en rigtig, rigtig god film. Men ja... Så den her i stedet for, fordi den er også, det er ikke noget anime, men det er sådan over i noget lidt anderledes animeret. Så det er klart en film, jeg vil sætte på. Er nogen af jer, der har set den der Anamnesa? Anamnesa. Anomalisa. Sorry, jeg har ikke set den. Den har bare fået virkelig gode anmeldelser. Charlie Kaufman. Instrueret af Charlie Kaufman og... Nej. Men den er jo også sådan stop motion. Det ligner nærmest noget af de der gamle russiske... Ja. Lidt. Det var rigtig gerne set den, men nej. Han fik sindssygt gode anmeldelser. Ja. Men den er fra sidste år, Mikkel ja. Thor, den er ny. Skrevet Charlie Kaufman også, og det er jo også altid lidt interessant. Ja. Har virkelig fået gode anmeldelser, men er lidt overset. Det kunne også være, at man... Den kan også smides i bunken med animeret, tror jeg. Mm. Nu har jeg ikke set den. Ingen af os har set den, men vi kan godt anbefale den alligevel. Det stopper os ikke. Cool. Maria? Ja, jeg smider lige... Det er mig, der vælger film i aften, som alle har set. Ja. Og det, vi skal have fat i Meg Ryan. Ja. Da Harry Met Sally. Ja. Måske den ultimative rom-com. Ja, yeah, yeah. Det synes jeg, det er. Yeah. Det synes jeg faktisk, det er. Den har bare sådan en lækker feeling hele vejen igennem. Jamen, det er også sådan en, hvis den er i fjernsyn, så tror jeg også, jeg vil sætte den færdig. Ja. Yeah. Den der kemi, der er imellem de to, er også fuldstændig fantastisk. Og den måde, den sådan, der går jo lang tid, inden de bliver kærester deri, ikke? Og det der med, at der... Jamen, det synes jeg er det fine. Ja, det er jo det fine, det er. Ja. Det er så lang tid, inden de sådan finder ud af, at det skal være dem, ikke? Og så hele den der opbygning til det, at de sådan hader hinanden i starten, ikke? Og ja, men den er rigtig fin. Og så den der brug af splitscreen, der hvor de er i slag i telefon sammen, der hvor man kan se, hvordan de begge to tænker omkring det, men siger noget andet og sådan noget. Den har nogle rigtig fine ting at sige omkring forhold, der mænd og kvinder og sådan noget. Og den har bare sådan en fin humor, synes jeg. Ja. Altså, han er god. Hvad hedder han? Billy Crystal. Billy Crystal, ja. Jeg kan også meget bedre lide den end Sleepless in Seattle. For den kan jeg ikke sådan særlig godt lide. Og jeg kan altså rimelig godt lide sådan nogle omkring. Det er meget sjovt, fordi den her så jeg, da jeg var meget ung. Jeg har ikke været andet end 11-12 år, eller sådan et eller andet, da jeg så den, og den fangede mig slet ikke. Altså, det er jo, der er man jo nok lidt for ung til at se sådan en film. Og jeg har altså ikke set den siden, fordi det var bare efterladt så dårligt indtryk på mig, at det var kraftedeme kedeligt. Men hvor den, du holder den stadigvæk? Det er jo lige det, jeg vil spørge om. Ja, det gør. Det synes jeg bestemt, det gør. Det er ikke så længe, siden jeg har set den. Den er heller ikke sådan, jeg synes ikke, den er sådan... Jo, den er tidstypisk i forhold til, at de virkelig ligner nogen i 80'erne, ikke? Men den er ikke sådan, altså Den er så essentiel, det den handler om. At den... Men den er heller ikke sådan sukkersød. Altså, det er det værste, sådan nogle, ja. For mig kan være. Det er sådan, hvor de bliver sådan sukkersød, sådan grænsende til det, til det kvalmende, og, sådan, og så bliver de så samtidig også meget urealistiske. Ikke? Altså, det synes jeg ikke, den har samtidig en eller anden form for. Men man køber den, og man synes, føler ikke, man er sådan blevet overmanipuleret. Igen, ligesom jeg gør måske lidt i Love Actually, hvor jeg sådan tænker, okay, de prøver for meget og prøver for meget sukker ned i halsen på mig, så jeg brækker mig. Billy Crystal har også lavet en anden, som man faktisk instrueret, og også været med til at skrive Forget Paris. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den. Det er ikke, at man skal huske Paris, man skal huske, at man skal forget Paris. We'll never have Det er nok endnu en Casablanca-reference. Ja, ja, ja. Med ham og Deborah Winger, som Star-Crossed Lovers. Det er faktisk en rigtig god film, og den er ret overset og ret glemt, synes jeg. Men den fungerer også. Den der dialog, at han er god til skrive Billy Crystal, så, hvor man også godt kan mærke ham i When Harry Met Sally. Altså, ja, ja. Altså, der er han rigtig god til. Der var han hopper rundt på det der klaver, eller hvad er det for noget, inde i sådan en butik. Er det den? Nej, han synger sådan en... Det er Big, du tænker på. Det er Big, jeg tænker på, jeg ruder lige noget sammen. Han synger i sådan en mikrofon på et eller andet tidspunkt. Inde i sådan en musikbutik, yeah. Eller sådan noget. Det ligner bare noget, han kunne finde på at lave til Oscar. Som ja. Værd, ikke? Synger han en mikrofon? Jeg kan kun huske den der... orgasm-scene. Åh, oh, ja. Og så har vi været i den diner, det var sjovt. Den ligger i New York. Yes. Altså, hvis man kan lide Simpsons, så burde man næsten også se den, fordi der er 4 skuespillere fra Simpsons med i Forget Paris. Okay. Inklusive både Homer og Marge. Dan Castellaneta, eller hvad hedder? Ja, eller Julie Kavner. Ja. Og så Harry Shearer, ham der altid lægger stemme til alt muligt i Simpsons. Hvad med ham, der lægger stemme til Apu? Han er altså også med i meget. Jeg ved ikke lige, om han er med i den også. Det er Joe Mantegna, han er den fjerde af dem, der er oppe med i Simpsons også. Ja, han hedder ham, der ligger stemme til Apu. Hank Azaria, ja. Han er også med, i den der Star Trek, hvad hedder den? Star Trek, men den der, vi så, hvad hedder den? Hvad hedder den? Supergirl. Jaws. Nej. Den der Star Trek-parodi. Okay. Galaxy Quest, er han ikke det? Hank Azaria, nej, det er han ikke. Ej, okay. Han er med i Godzilla, det er nok den, du mener. Nå, han er ikke med i Galaxy Quest. Nej, det er rigtigt på Along Came Polly. Jeg prøver dig. Along Came Polly. Og så har han har en gennemgående rolle i Venner også, som er ret sjov. Ja, som ham der, der rejser til Ukraine, som er forsker eller sådan noget. Ja. Nå, det er rigtigt, ja. Som Phoebe er kæresten. Ja. Nå ja. Og han er sådan ret, der er også en eller anden film, hvor han spiller sådan ret buff i. Det er den der frygtelige... Han er med i den der Couples Retreat, er det ikke det, eller hvad den her? Er det Along Came Polly? Nå, det er godt, det er Along Came Polly. Eller Forgetting Sarah Marshall, eller hvad pokker det er for en. Ja. Jamen, han er nemlig også altid ret god med. Så, men helt sikkert, Simpson Crew er jo et ekstra stempel, ekstra godt stempel oveni. Ja. Men det er sjovt med Meg Ryan, fordi hun var jo bare The Sizzle der i omkring, altså i slut 80'erne og 90'erne, i de der romantiske komedier, og så forsvandt hun, at hun bare nærmest forsvundet. Ja. Jeg var lige inde og kigge, det sidste hun har lavet, det var den der Kate and Leopold med hvad hedder han, Hugh Jackman, ja, hvor han er sådan en fra det 18. århundrede, der er sådan vågner op. Tidsrejsefilm. Ja. Jamen, den er gammel jo. Mm. Ja, fra 2001. Ja. Jeg tror alligevel også, at den måske var lidt ældre, men men hun har så også forsøgt sig sammen med sådan lidt mere seriøse skuespiller. Hun var med i en af de der, In the Cut, tror jeg den hedder, Jane Campion. Som ikke gik så godt. Og nu er hun så blevet instruktør faktisk. Hun er der lige inde, hun har lavet, hvor hun sjovt nok har Tom Hanks med, hvor de spiller par igen, de to der. Men det er en anden verdenskrigsfilm eller sådan noget. De vrider lige. Hun, okay. Ja, men den ser faktisk udmærket ud fra traileren. Jeg kan ikke lige huske, hvad filmen hedder. Jeg så bare traileren her for et par uger siden. Og jeg kunne ikke helt genkende Meg Ryan, for hun er en af dem, der også har fået lært en del i ansigtet. Mm. No. Ligesom hvis man ser Renée Zellweger også, altså. Hun er også ukendelig i dag. Ja. Men jeg vil sige, i The Harry Met Sally, der er hun i sin prime. Cool. Ja. Mm. Yeah. Vi løber hastigt videre til Niels. Det er blevet onsdag. Det er blevet onsdag, og det er blevet en tid til en tegnefilm. Så er der tegnefilm. Vi skal se Løvernes Konge. Det er jo en... Ja, det må man selv vælge. Altså det er en af de film, at der fungerer godt på begge sprog, altså. Ja, det vil jeg give dig ret i. Det er altså mange. Det er en af de der, hvor det virkelig har en vellykke, ligesom Aladdin, også med Preben Christensen i stedet for Robin Junglebogen. Williams. Det også, og Junglebogen også på dansk også. Altså, det er bare meget svært med det, man har set på dansk som barn, at de bider, ligesom Junglebogen for eksempel, at den bider så bare fast. Ja. Da jeg købte den på DVD, må det være, at jeg kunne bare ikke se den med engelsk tale, fordi jeg har set den så mange gange med dansk. At det var bare, men ellers gode er det engelske lydspor på Junglebogen også. Altså. Men det, når man har kørt den med det Ove Sprogøe og Carl Ottosen og alle dem, der er med i den danske, altså det, så er det altså svært at høre den på engelsk. Ja, sådan havde vi det også. Vi har lige genset Løvernes Konge faktisk, og Den Lille Havfru. Mm. Der startede vi også på engelsk. Du holdt fanen højt, så ej. Skal vi ikke bare se den danske? Skal vi ikke bare se den danske? Men det var jo den her genkendelsens glæde, ikke? Altså. Ja, det er jo ellers Eddie Murphys forældre fra Coming to America, der spiller mor og far i Løvens Konge. Det er rigtigt, der er forældre, der spiller Mufasa, ja. Ikke? Jeg tror, det er nok lige omkring Løvens Konge, det sådan skiller for mig. Fordi sådan nogle, altså de nye film, sådan nogle Pixar-filmer og sådan noget, det gider jo, altså det skal virkelig mange penge for at se det med dansk tale. Ja, de er faktisk, altså nu vil jeg sige, nu ser jeg... Jeg ved, de er gode stemmer, og de er... Ja. Dygtige nogen, der lægger stemme til, men altså, så længe at der ikke er nogen børn, altså så hvis der var nogle børn, så skulle jeg da nok se den sammen med dem på dansk, men ja. Så længe at der ikke er det, så... Så vil du aldrig komme til at høre Busmis, nu når du ser Totoro. Busmis, det er rigtigt. Ja, jeg tror, det skiller, der hvor det skiller for mig, det er også på et tidspunkt tilbage i 90'erne, det er en af de første, jeg så på med engelsk tale, det er det Hercules, og den er fra 97. Op til der tror jeg, jeg har set den på dansk, og så Hercules så jeg på engelsk. Og så har jeg faktisk ikke set ret mange af de andre sådan med dansk tales, at dem, der er kommet ud senere hen, er Pixar og Disney. Altså. Den Hercules, den tror jeg faktisk kun, jeg har set én gang, men min kæreste har set den rigtig mange gange, fordi hun har mindre søskende. Ja. Og hun siger, at det var den eneste grund til, at hun fik 10 i oldtidskundskab, det er fordi, hun har set den der Hercules. Vi havde den faktisk også med i oldtidskundskab på gymnasiet her. Og hvor vi så skulle finde bagefter alle de fejler, der var i filmen. Det var ret sjovt. Men der har åbenbart været et eller andet, som man kunne bruge til noget alligevel. Ja, jamen, altså den rammer det ret godt. Altså, det er en af de dårligst animerede hovedpersoner, det er Hercules. I hele Disneys katalog, synes jeg. Men filmen er god, god musik og det hele, altså, men også en fin kærlighedshistorie, der er i den også. Mm. Jeg synes også, stemmerne for eksempel Toy Story er enormt gode også på dansk. Altså, den, ja. Jamen, helt sikkert. Den husker jeg faktisk. Nu skal jeg ind og se Finding Dory. Dory på fredag. Og der har jeg altså valgt at gå ind og se, altså de får den originale heroppe i et par dage, og der har jeg altså valgt at benhårdt og satse på den originale, fordi jeg har lyst til at se Idris Elba som en talende hval deri. Så det bliver jeg nødt til at se. Ej, han er ikke Søløv eller nogen? Han er Søløv? Ja, han er en af dem op på den klip der med off. Det der, jeg troede, han var valgt, ikke? Jeg havde hørt, nej, han er jo Søløv sammen med ham der fra The Wire. Og ja. Dominic West? Ja. Ja, det er de to, der står op på, at de står og siger til Dory, eller hvad, at de siger til en af de fisk, at vi er ellers rigtig flinke, og I skal bare lytte, for vi siger, så der er en, der er på vare på klippen i traileren der med, off. Nå, okay. Jamen, jeg havde hørt, at de var valer. Nå, men det, jeg glæder mig så til at se den som Søløver. Men jeg glæder mig i hvert fald til at se han er også god i Zootropolis, Idris Elba. Jamen, han er jo god, og det er Dominic West jo også. Han er også god i alt, han er med i. Så. Idris Elba, han er jo også et af mine slow moments, som Maria, hun fremhævede tidligere. Fordi at, jeg havde set The Wire, og så jeg den der med de der robotter ude i vandet, hvor der kommer sådan nogle aliens indenfra. Pacific Rim. Ja, og så ser jeg den, og så siger jeg til mine kammerater, jamen, jeg kunne slet ikke tage ham alvorligt med den der britiske accent, han absolut skulle lave. We're canceling the apocalypse. Det er meget påtaget for ham. Ja, det er nemlig det, ting der. Ja. Han var god i The Wire, det snakker man ikke. Luther også, det er en rigtig god serie. Ja, den har jeg set, og den synes jeg nemlig er helt fantastisk. Ja. Altså, det var faktisk sjovt. Den sidste sæson, der kom sidste år, sæson, eller serie 4, den lever faktisk også meget godt op til de tre første, udover hun sikker med hende, hans nemesis. Ja. Men jeg tror faktisk ikke, at jeg har fået set sæson 4, fordi jeg ventede på, min kæreste skulle se resten af 3'eren. Det er lidt minus i den, at hun ikke er med. Ja, det kunne jeg godt forestille mig, fordi hun er da helt fantastisk. Ja. Især i sæson 1. Ja. Det får hun sympatisk med. Nå, det er også en anbefaling. Ja. Luther, det er virkelig... Den er lige blevet skrevet på listen. Sammen med Roadies for senere, kan jeg se her. Jeg vil sige, at det med dansk tekster, altså, eller hvad det hedder, dansk tale, jeg så det heller ikke med dansk tale, før jeg fik børn. Og lige nu gør jeg også stadigvæk meget ud af at se alle filmene på engelsk, også bare for at se dem, før jeg viser dem til børnene. Men vi ser dem altid lige med engelsk lydspor først, bare fordi. Men størstedelen af gangen er det altså ganske godt. Men der kan du snakke om på et tidspunkt, at den faktisk var bedre på dansk end engelsk. Jeg ved ikke, der er at snakke om det. En, du havde set, er også næsten til bevidstløshed. En film, jeg havde set. Ja. Også en i tegnefilm. Det var jo snakket om den på et tidspunkt, at det var helt, mærkeligt at høre, at den danske version faktisk var bedre end den engelske. Altså. Det kan jeg slet ikke huske. Hvordan fungerer Lego-filmen? Jeg har ikke set Lego-filmen med... Jo, det har jeg faktisk. Jeg er slet ikke fan af Lego. Første gang, jeg så den, synes jeg, den var rigtig god. Anden gang, synes jeg, den er... bragt kedelig. Okay, og jeg har kun set den en gang. Jeg var ret begejstret. Jeg synes, det var ret god. Jeg gik undervejs. Så måtte han se den færdig selv, fordi okay. jeg kedede mig. Jeg synes jeg slet ikke, den holdt anden gang. Men okay. Jeg kan godt forestille mig, at den er i hvert fald sådan med stemmer i hvert fald. Jeg har kun set den en gang med engelsk tale. Jeg synes ikke, den holder særlig godt. Jeg kunne ikke undvære Morgan Freeman. Altså i, Nej. Nå, det er rigtig Gandalf. Det kan også være, fordi det var med dansk tale, at det ikke, den, jeg synes bare slet ikke, den fungerede anden gang i 17. Og det kan sagtens være på grund af det. Det er også nogle suveræne stemmer på engelsk. Altså. Det må man sige. Ja. Will Arnett som Batman. Ja, netop. Det bliver også godt, når den kommer. Ja, ja. Den ser sgu sjov ud. Jeg griner meget af traileren. Det ser ud til at være en af de bedste Batman-film de sidste mange år. Ja. Ved I, om det er... Fordi i Find Nemo på dansk, der var det jo Mette Lisby, der var Dory. Der var hun jo, hvad hedder sådan noget, aktuel på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om de har fået den med igen, sådan set. De har jo igennem... Nu var han jo aldrig uaktuel på nogle tidspunkt, men hvad er det? Jan Gentberg, han lagde jo stemmen til Aeslet i Shrek-filmerne. Den danske. Ja. Nå ja. Kan vide om de laver navnet om til Finn Mette Lisby, så? Ja, men Jensen, han var Shrek. Ja, jeg blev det. Mette Lisby. Finn Dory, det er Mette Lisby, ja. Nå, okay. Og Marlin, det er Troels Lyby. Jeg kan ikke huske, om det var ham i den gamle. Det er exciting podcasting, det her. Vi sidder og slår og finder Mette Lisby. Ja, Niels, du fik aldrig fortalt noget om Løvenes Konge. Nej, det var Løvenes Konge, vel? Hvad er det så, det hedder? Busmis. Nå, det er busmis. Det var ud på noget af en busmis. Men altså, jeg synes, det er... Igen, hvis man ikke kan lide tegnefilm, så har man et problem, altså. Ja. Og jeg kan rigtig godt lide tegnefilm, ja, i alle typer. Altså MGM, Disney, anime og altså alt. Og stop motion og play motion, og hvad jeg skal komme med. Og Løvenes Konge, det er en af de... de bedste af Disneys klassikere i min bog, altså jeg synes den er virkelig fantastisk, altså både på dansk og på engelsk. Og så igen, der er underliggende, så er der kærlighedshistorie også i den selvfølgelig, og den Simone er bare Pumba. Utroligt flot animeret, altså. Og musikken af Hans Zimmer og Elton John fungerer perfekt i den, altså. Det er helt vildt, de der farver der er i den, det snakker vi om, hvor vilde de var, altså de er stadig... Kæft, de står bare ud af skærmen, når man ser den igen. Mm. Det er så en af dem, hvor selve den der forlænge version af den der ekstra scene med The Morning Report, den er ikke rigtig nødvendig. Den er meget, meget fin, at den er med i filmen også, men altså det er ikke noget, der tilføjer noget til filmen. Han Sasu, han kom med den der Morning Report til Mufasa. Ja. Der er faktisk en sexscene i Løvens Konge. Ja. What? Sådan lidt, sådan, der er sådan lidt lovemaking, hvor de slikker hinanden i hovedet og sådan noget. Ja. Og det er rigtigt, ja. Hvor der spiller sådan noget romantic music. Ja, så toner de ned. Ja. Det skal vi ikke se mere. Mere lion love. Det er meget sødt, synes jeg faktisk. Okay. Okay. Godt. Jamen, Marianne, det må være din tur. Ja. Ja. Min tredje film, det er den film, som min kæreste og vi så på vores første date. Sådan. Det tænker jeg, den virkede i hvert fald. Keep it real. Det er en lille australsk perle, en animationsfilm, som her hedder Mary and Max. Og den havde jeg altså ikke regnet med, der var nogen, der ville vælge for mig. Nå, fedt. Men den er helt fantastisk. Altså. Ja, jeg har også set den. Jeg synes, jeg er enig. Altså, du har også set den. Ja. Ja, ja. Så er det anden film, der er nævnt to gange. Er det ikke rigtigt? Ja. Nu. Jeg havde ikke lige tænkt på, eller troede, at det var... Jeg kan ikke engang huske, om det er ham eller hende, der er lige ved at begå selvmord, og så kommer der et brev ind ad døren, og så lader... Er det ikke ham? Det er ham. Altså får han nogen leve for, han kan få de brev der til hende. Jo, nu må du ikke sige, hvad, nu, ikke sige mere, hvis der er andre, der kan se den. Ja, den tager nogle drejninger, som det ikke lige venter eller forventer. Ja, det var der var lige i starten, altså. Altså, så kører den derfra. Det var egentlig spoiler. Ja. Det var med i traileren. Men der sker mere. Okay. Men det hele er jo bare gråt hele tiden, ja. I den film, mener jeg. Så den er jo på en måde sådan helt vildt deprimerende, eller hvad skal jeg sige? Men den er sjov. Den er bare så sød, altså, og sød, ja. Og charmerende. Og den slutter, altså, den slutter på sådan en positive note. På en eller anden måde. Jeg kan ikke engang huske, hvad den slutter med. Ja, det kan jeg altså ikke sige. Jeg kan bare huske, at den er... Men den er nemlig meget dyster, og slutter så godt, som den kan. Den der stil der, som den har, altså den visuelle stil, er også bare helt fantastisk. Mm-hmm. Og sådan ulig noget, man har set. Jeg kan så se, at ham der har lavet den, han har lavet nogle andre, der film, som minder om, dem har jeg så ikke set. Var I også inde på skråen og se den i Aalborg? Nej, det var bare på DVD. Okay. Ja, fordi så kan det være, at jer, der sad foran, gennem mig og småsnavede. Ja. Ja. I siger bare, at I så den på DVD, så kan du... Mens at Sanders hund havde stiget på mig hele vejen igennem. Ja. Cool. Godt. Jamen... Hvad har vi så? Christoffer, så må det være dig igen. Yes. Jeg synes jo lidt, at en god date-movie også, det, så har man også brug for et godt grin. Altså det, man får en oplevelse sammen, man griner sammen, man hygger sig sammen, og man ser måske en film. Jeg tror, han har taget Mary Max. Ja, nej, jeg tror, han har taget Seven. Nej, jeg har ikke taget Seven, men Seven var faktisk en af mine bobler, fordi at, jeg skruede engang. Der griner man også meget. Ved at have set Seven bagefter, fordi hun var så bange. Så skal man jo trøste lidt, og så var hun scoret, og det var ikke Maria. men det er jo også en strategi, man kan vælge. Man kan jo også vælge en strategi, hvor man siger, at man ser noget, der er så skræmmende, at pigen hun kravler ind til en, eller fyren kravler ind til en. Det er jo også en mulighed. Den anden mulighed er jo også, at man måske ser en film med en lækker, sprød unge Tom Cruise, eller et eller andet i, og så får man lidt det shine, måske lidt på den måde. Det kan være, hun bliver lidt... Så du har været lidt far and away? Hun bliver lidt in the mood, og man sætter måske noget sexual healing på, når man kommer hjem med Marvin Gaye, og så kører det. Så kan det jo rub lidt af på en. Nej, men jeg har ikke valgt nogen af de film. Jeg har simpelthen valgt, at det er blevet onsdag, og vi skal ind og se Juno. Fordi at den, synes jeg, det er sådan en rigtig fin lille film, og igen også sådan meget en feel-good film også. Man bliver sgu godt humør af den, og... Den har jo også den her lidt sådan lidt specielle skildring af det her lidt meget specielle forhold, kan man sige, eller meget, det er sådan nogle sjove karakterer, ikke? Den er sådan meget karakterbåret med nogle lidt skæve karakterer, nogle skæve eksistenser. Det er jo det, Jason Reitman kan, ikke? Det er jo det, han kan, ikke? Og sådan samtidig meget sådan ærlig omkring, altså den er ikke sådan preachy omkring, hvad man bør gøre, eller hvordan man skal være, og man ikke må være ung mor og sådan noget. Altså på den måde, så er den sådan lidt... Så jeg tænker i hvert fald i USA, der har han været sådan en meget ærlig snak i den her debat, ikke? Og så synes jeg, Ellen Page er helt fantastisk. Altså det var det, jeg blev forelsket i hende, da jeg havde set den film der. Det var, hun blev også lidt en stjerne efter den film, så vidt jeg husker. Ja. Var det ikke, altså han har set, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det var i hvert fald den første, jeg lige så hende i, tror jeg. Og han var også med i den der gyser, og var det ikke før... Det var den første, jeg så den. Du var med i den der med Patrick Wilson. Ja, yeah, var det ikke før den her? Jo. Men Juno var bare lidt mere fremme end den. Jeg kan ikke huske, hvad hedder den. Hard Candy, det er den hedder. Hard Candy. Den var også, ja. Men Juno er lidt sådan en film, som man sådan forelsker sig lidt i, synes jeg. Det er i hvert fald svært at se Juno, så ikke have hygge sig, synes jeg ikke. Og gå ud med et lidt smil på læben. Jeg kan i hvert fald ikke... Jeg vil også have svært med at have en pige, der ikke sådan kunne nyde den film. Altså, jeg synes virkelig, den er den har så meget sådan energi og livsglæde i sig på en eller anden måde, og man og føler sig sådan helt ung efter man har set på en eller anden måde, fordi at man får måske lidt et indblik i den her den her ungdomsverden, hvor alt var muligheder og sådan noget. Den her, det er jo også meget sådan en coming of age film, ikke? Altså de får jo begge to, de bliver mere ansvarlige i sådan en film hjemme, de her to karakterer, så. Ja. Mm-hmm. Jeg synes også, den er simpelthen så fantastisk, den film. Altså, jeg får helt lyst til at se den igen. Jamen, vi ses snart. Tak for i aften. Gå ind og send den på. Jamen, jeg så den også for et par måneder siden igen. Den er virkelig, og musikken deri, og det, at de selv sidder og spiller guitar, ja. og den måde, de snakker til hinanden. De snakker meget underligt til hinanden. Det er sådan et underligt forhold, de har. Det hele fungerer bare. Altså, det er virkelig så godt. Det er så også en Diablo Cody, der skriver manuskript til den. Det er hendes stil. Hun har også lavet også manuskript til den der gyser med Megan Fox. Jennifer's Body, det er også samme måde, de snakker i den. Jo, den fungerede bare ikke helt så godt. Nej, men selve stilen og snakken, det var præcis den samme. Det er her, hvor man bare plet. Altså, det er virkelig. Så er der en burgertelefon med, ikke? Altså, hvem har ikke lyst til at købe sådan? Jeg havde lyst til at gå ud og bestille sig en burgertelefon bagefter, så jeg ikke har nogen fastnet. Og hvad hun spiller hende, stedmoren, Allison. Danny. Hun er så fantastisk. Altså, hun er virkelig. Hun er så god deri. Men det er også fordi, hvis man har set The West Wing, så er hun jo også fantastisk som CJ, ikke? Og The Jack. Og The Jackal, Så er man jo allerede lidt forelsket i hende den vej der. Altså, hun fungerer rigtig godt. Jeg synes faktisk Jennifer Garner. Men det gør faren jo også, hedder han. Simmons. Ja, han fungerer jo også pisse godt. Og Jennifer Garner er jo også virkelig god, som den der surrogate-moren der, og der gerne vil have et barn, og hvad hedder det, eller surrogate. Det er jo egentlig Juno, der er surrogat barnet, eller hvad man kan sige, surrogat. Hende, der vil adoptere hende barnet. Ja, hende, der vil være den rigtige mor, og så Jason Bateman der, de fungerer også rigtig godt, og den skildrer egentlig også rigtig godt deres liv, sådan, og hvor de er hen i deres liv, ikke? Så det er også en skildring af det der liv, når man sådan kommer længere hen i livet. Mm. Så på den måde, så fanger den sådan egentlig mange af de der aspekter med, ikke? Og så har den bare sådan, den har sådan en eller anden charme over sig, lidt på samme måde som Little Miss Sunshine har på en eller anden måde også, egentlig. Den har sådan en charme og sådan en glæde over sig. Som jeg synes er fint. Hvis man ikke har set den der nye tv-serie, jeg ved ikke om den er nye længere, men den hedder Love, som ligger på Netflix, så har den også lidt samme tone, ikke? Men det ja, det også har den faktisk lidt. Altså, jeg var jo også enormt skeptisk over den tv-serie, men vi åd den godt nok rot. Vi så den på en lørdag, så. Ja. Det er virkelig en god serie også, synes jeg. Er det på Netflix eller? Ja. Okay. Hvem er det? Er det? Hvem vil du elske, man? Hvem er det, er det også Reitman, der har lavet den af? Det er. Nej, det er Jude Apatow. Det er Apatow, det er rigtigt. Jeg tror, fordi nogle gange så har jeg lidt svært med hans film, synes jeg. Jamen, det tror jeg ikke, du har ved den her. Okay. Den handler sådan, den skildrer jo også sådan relationship troubles og sådan noget, men på sådan en meget moderne måde og sådan en meget bramfri måde, kan man godt sige. Ja. Og så er hun sådan rigtig charmerende, hende der. Dem hende fra Community, ikke? Det er jo Gillian Jacobs. Hun er helt vildt sød i den. Altså, hende bliver man også lidt småforelsket i den. Og hende der Diablo Cody, hun skrev også den der Young Adults med Charlize Theron, der kom nogle år senere. Og den var også sådan okay, men den nåede ikke op på Juno-niveau. Nej, men det er stadigvæk, den har også sådan det der skæve kærlighedshistorie også, altså. Jamen helt sikkert, og man kan ikke rigtig, nu kan jeg kun se det en gang, men man kan ikke rigtig finde ud af, om det er hende, altså Charlize Theron, der er irriterende i den, eller det er alle dem omkring hende, der er det. Altså det er jo hun, hele hendes idé i filmen, det er, at hun vil skille det der par ad, så hun kan få hendes ekskæreste igen. Hun er jo usympatisk lige fra starten af. Var han så også med Patton Oswalt, hvor han gør det rigtig godt i den også. Som hendes. Han er hendes ven. Ja. Ja. Cool. Jamen, godt valg, Christoffer. Tak. Ja, jamen det var så lidt. Det var så lidt. Du kunne bedre lide den Casablanca, kan jeg forstå så. Nej, jeg synes, at Juno er fantastisk. Casablanca har jeg kun set én gang i gymnasiet. Det kan godt være, at jeg skal se den igen. Hvorfor solgte du så Juno til mig? Men det ved jeg ikke. Jeg har den igen. Nu kan den igen. Ja. Du har Buyer's Remorse. Jeg ved ikke. Det var. Jamen, jeg elsker den film. Sellers Remorse. Men den er. Jeg kan ikke huske. Jeg tror den lå på Netflix eller sådan noget. Jeg tænker, den får jeg ikke set så tit, så det. Ja. Men det gør jeg. Nej, men jeg er fint tilfreds med at købe den. Ja. Og nu ligger den ikke på Netflix mere, så nu så er jeg nødt til at købe den. Og få se den igen. fantastisk film. Nå, sidste omgang er vi kommet til, og så er vi jo så nået over i det, den genre, som jeg ser også rigtig, rigtig meget, det er nemlig gyserfilm. Og jeg synes sådan noget, det passer også rigtig, rigtig godt til en date night. Jeg kan rigtig godt, altså gysergenren er meget stor, vi har også haft en masse podcast om horror og gys og sådan noget, og jeg vil selvfølgelig ikke vælge sådan noget mere voldeligt og makabert, som mange af de film, vi har snakket om, men noget jeg elsker er de her gode gammeldags gys, hvor det er rent gys og ikke bare blod og vold, men sådan noget, der virkelig kravler ind under huden på en. Og så har man også en god undskyldning for at sidde lidt tæt på hinanden. Jeg var omkring rigtig mange film. Der er jo noget gammel Carpenter, der er noget Halloween, og jeg var omkring Devil's Backbone, også en rigtig god gammel film. Men jeg endte på den spanske The Orphanage, en film fra 2007. En rigtig god gyser, som er vildt uhyggelig, uden at være makaber og voldelig. Og man kan sige, jeg har set ret mange gyserfilm, og det har måske efterladt mig immun over for ret mange ting. Men der er en ting, jeg simpelthen ikke kan klare, når jeg ser sådan noget. Det er, når der sker noget med børn, og det gør det her i. Og jeg ved ikke, om det var det, der gjorde det, men den her film, den skræmte mig utrolig meget, da jeg så den. Måske også, fordi jeg sad alene en aften og så den, og der blæste udenfor. Men den fanger bare den her rigtig, rigtig gode stemning, der skal til for, at en film kravle ind under huden på en. Sådan ligesom når man var 10 år og sad og så Alien eller sådan et eller andet, hvor man virkelig bare var rigtig, rigtig bange bagefter. Det er man så måske ikke her, fordi man ja, ikke er 10 år mere, godt ved, det var en film. Men jeg synes bare, den er rigtig god og fantastisk og spansk, så det skal man selvfølgelig også kunne klare. Det er også vigtigt, at man kan lide udenlandske film. Jeg har også set dem, Morten, jeg synes, det der dræbte lidt for mig, det er det der, der er sådan noget CG i den, der ikke er så godt, så vidt jeg husker. Det kan jeg slet ikke huske. Jo, det er selvfølgelig... Nede i kælderen. Ja. Ja. Ja, det gjorde ikke så meget for mig. Altså, jeg synes, jeg var bare helt fanget af den stemning. Jeg synes, det var så godt. Altså, den har virkelig en fed stemning og sådan noget, men jeg ved ikke, der tror jeg, kæden bare hoppede lidt af for mig, fordi jeg købte aldrig rigtig den der overnaturlige præmis, der var i den, og det ved jeg ikke lige, hvorfor. Men jeg kan sagtens, altså jeg kan jo godt lide strategien om, at man skræmmer, og så kommer hjem til en bagefter og skal have knus eller noget kærligt. Og man skræmmer så, på en sød måde, altså, det er jo ligesom, altså, man skal jo heller ikke vælge noget, der går fuldstændig amok, altså man kan jo... Jeg kan hive mange film ned fra hylden, som bare vil få folk til at rejse sig op og skride. Altså og det er jo ikke det, der er meningen. Man skal finde sådan en, der har sådan en godt mellemvej, eller en god mellemvej mellem. Har du set den samme Helle? Ja? Nej, Helle hun hader gyserfilm. Vi er bare match made in hell. Ja, det må vi. Hvor ikke håber, hun hører med her. Så nej, man kan jo sådan starte lige så stille og så arbejde sig op mod Salo, vil jeg sige. Ja, der er lang vej, det er en lang sti, vi snakker. Det må så blive på 6. date. Det må blive 6. date, ja. Nummer 300 date. Altså, jeg synes næste gang, du har en date night derhjemme, så skal du sende den her på, og så skal du sælge den som en sød lille gyser. En sød lille gyser? Jamen, jeg har den jo faktisk, så jeg kunne godt... Jeg tror sgu ikke... Og så hvis hun kan lide The Orphanage, altså så sæt Salo på bagefter. Ja, så tror jeg aldrig, jeg bliver tilgivet. Altså, der er ikke så meget gys over Salo. Den er jo ikke, det er jo ikke en gyserfilm. Den er bare, ja, den har bare nogle billeder, man ikke har lyst til at se. Ligesom Martius og så mange andre. Men Salo er jo ikke, der er ikke noget gys. Slet ingenting, faktisk. Den er bare... Det er ubehageligt. Ja, det må man sige. Men jeg kan altså, jeg kan godt lide sådan en gyser. Det får mig til at huske tilbage på dengang jeg var barn. Og jeg tror ikke, jeg var andet end 10 år, da jeg så Alien første gang, og den skræmte mig sindssygt meget af gode grunde, ikke. Men jeg kan godt lide den der fornemmelse, at man sidder sådan i trygge omgivelser og bliver skræmt på en eller anden måde. Det kan jeg godt lide. Havde den her noget som helst at gøre med Pans Labyrint, eller var det bare? Nej. Når produceret af Del Toro, det var det, der stod på den. Men ja, Pans Labyrint overvejede jeg også, men den er meget, meget voldelig. Der er en scene, hvor en der får smadret hovedet, sådan meget grafisk. Og jeg prøvede sådan at styre lidt væk fra de her meget grafisk voldelige film, fordi Pans Labyrint er også i den grad fantastisk. Jeg synes jo også både irreversible, og så Lilja Forever er jo også perfekte date movies. Ja, date movies, ja. Stemt. Lilja Forever. Ja, det er sådan fysisk dårlig mange dage efter, altså Lilja Forever. Vi snakker også lige om Nymphomaniac, om vi ønsker på. Ja. Der er så i øvrigt det der med Lilja Forever med Lukas Moodysson, det er at, Marianne, har du set, hvad hedder den, fucking Åmål? Mm. Ja. Det er så også en af de gode i den genre, altså. Den synes jeg var ret... ja, det er en god film. Ja, det er det. Meget vellykket film i hvert fald. Ja, det er også rigtigt. Den jeg synes, Lilja Forever er en god film. Det er en film, jeg aldrig glemmer. Og der sat spot er det ikke hende, der er med i... hende, de fik med i Born Supremacy, hende, han siger undskyld til... Born. Jo, det er det vist egentlig. Det er vist egentlig rigtigt, jo. Det er hende, der er den russiske pige i Born Supremacy. Det er vist rigtigt. Hvad handler den om, den der Lilja Forever? den handler om en pige, der bliver lukket til Europa, og så bliver brugt som luder. Eller sexslave, eller hvad man vil. Nej, det lyder det også. Jamen, den er... Ja. Den er rimelig... den er ikke opmuntrende. Den starter med et eller andet Rammstein-musik, hvor hun står ved at hoppe ud over en balkon, og så starter, og så er det sådan en flashback. Er det ikke ude ved en motorvej? Jo, det kan godt være, det er ude ved en motorvej, ja. Den er sådan rimelig, den er rimelig voldsom. Og det samme er irreversible også. Altså, der er sådan en voldtægt i irreversible, man synes, der aldrig ender. Altså, jeg tror, den er 20 minutter, og sådan noget. Den er godt nok... Ja. Og der er meget, også der er sådan en meget voldelig scene, også hvor der er en, der bliver smadret. Ja, der er også en, der får smadret hovedet rimelig meget. Den. Det er også hjulpet lidt af CGI, at der ikke helt fungerer, altså. Men det er okay. Jeg har kun set den en gang, og der tænkte jeg ikke over det. Men det kan godt være, hvis jeg vil gense den, og det kommer jeg aldrig til, så kan det godt være, at jeg vil lægge mærke til det. Har I andre nogen sådan noget gys? Kan I ikke godt lide sådan en god, sådan at blive skræmt lidt? Sådan, eller er det bare mig, der... Jo. Jeg har også en til min plads. Jamen, jeg kan bedst lide gys på sådan et analytisk niveau. Sådan, hvor et gys, det fortæller mig noget om samfundet. Jeg er egentlig ikke sådan, bare for at blive skræmt, det gider jeg ikke. Jeg kan godt lide de der sådan kravler ind under huden, altså det der psykologiske gys, det har vi også snakket om før. Men altså Shining, Don't Look Now, Signs of Lambs, Manhunter, alle de der sådan... Jo, det synes jeg virkelig også er gode Seven, film, ikke? Ja. Det er men meget mere mig, end det der... Altså jeg kan også godt lide Halloween, fordi Halloween er jo en fantastisk slasherfilm. Har du set The Devil's Backbone tidligere? Ja, den har jeg også set. Ja. Den er også rigtig. Det er også en stemning. Så vidt jeg husker, så har den virkelig, virkelig fed stemning. Ja, den foregår også på børnehjem. Ja. Og hvis man har læst nogle af de spanske tegneserier, der hedder Børnehjemmet, så er det ham, han har været med til at designe filmen, sådan set. Den tegner. Han hjalp Del Toro med at lave filmen, faktisk. Cool. Jamen, den har også en også... god sådan... Er der nogen, der besøger en ko? Nej, det er den lokale knallertbølle, der... Okay. Så den havde vi også tidligere i podcast. Dem har vi også heroppe. Han har gjort for Frederikshavn, og nu er han kommet. Ja, nu er han blevet til dig. Nu er podcasten så lang, at han kan godt lide noget, så ja, cool. Handler de om noget af det samme, Niels? Ved det, altså, der er ikke det overnaturlige element med, men det er meget... sådan set bare børnehjemtegneserier, der er lavet om til film, og så har de tilføjet det overnaturlige. Altså det er ikke så rent lavet, altså man kan sige, det er sådan, det er gjort, men det er meget tydeligt at se, at der er nogle af de børn, der er med i The Devil's Backbone, at de er castet, fordi de ligner nogle af dem i tegneserierne. Det er nogle utrolig gode tegneserier, de er mørke og dystre, og så alligevel med lidt humor i også, altså. Ja. Og det foregår så, ligesom i The Devil's Backbone, foregår det under Franco i Spanien. Men det gør Pans Labyrint også. Ja. Altså, jeg husker The Devil's Backbone som den bedste af de tre, men det er ikke sikkert, at det vil holde sådan i dag. Men det er sådan, jeg husker. Bedste af hvad for en tre? Ja, de der, både Pans Labyrint, Børnehjem, ja, så den. Ej, jeg synes, Pans Labyrint er bedre end Devil's Backbone, men det er den anden slags film. Altså, ja. den... Hans labyrint er mere sådan Del Toro. Ja, Del Toro. Altså, det er også ligesom med Hellboy også. Altså, det er etteren og toeren. Så Hellboy 2, den er mere Del Toro end den første, altså. Ja. Ja, han har meget den der, ja, sammen med Blade 2 også, er jo enormt meget Del Toro også, ikke? Altså, ja. Han har meget sådan en meget, meget klar stil. Som også nogle gange måske godt blive lidt for meget for mig også. Ja, der kan man også se en af hans tidlige Kronos, den er faktisk også meget, meget god. Jeg har den på Criterion, jeg har ikke kun set nu. Den har også, altså den er også tidlig, så der er bare meget hans stilistiske elementer, men man kan godt se meget af det der, altså han elsker jo et eventyr, og fortælle underlige historier. Ja, det var fedt, at han har det der samarbejde med Mike Mignola, ham der lavede Hellboy, altså hvis man sådan designmæssigt, de der Criterion-udgaver i USA, The Devil's Backbone og Kronos, og så også den kommende Pan's Labyrinth, der også er på vej fra dem. Det er Mike Mignola, der har lavet coverne til dem, og det ser bare fantastisk ud. Så nej, det var også lidt en busmis, vi var ude det på. Det var vist lidt en busmis, ja. Vi går hurtigt videre til Marias sidste film. Ja, altså nu må jeg jo kun vælge en, og jeg havde jo egentlig to på min oprindelige liste. Så jeg vil bare lige nævne nummer 5. Yes. Og det var Woody Allen's Annie Hall. Som jo er, hvis man skal score den lidt intelligente pige, så skal man jo gå efter en Woody Allen film, tænker jeg. Altså, det kunne også være Manhattan. Nå, men jeg fortsætter rækken af kvalitets-romcoms. Min film minder på mange måder om hinanden, kan man sige. Men der er faktisk en instruktør, som er rigtig god inden for den her genre, som vi ikke har været omkring, og det er Alexander Payne. Så jeg har taget Sideways fra 2004. Siger det her noget? Ja. Ja, jeg har lige set den for 14 år siden, genset den. Ja. Den og så er du måske mere på senden. Jeg har det faktisk, det er et par år siden, måske 5 år siden, jeg har set den sidst. Virkelig en god film. Mm. Altså, godt makkerpar, en gang for 10 år siden. Ja. Ja. Sjov, sådan bittersød coming of age. Mm-hmm. Sådan godt nok en lidt sen alder, men alligevel ikke sådan en udviklingshistorie. Jo, men. Og så er den føler ikke sådan, den er ikke sådan bundet af de traditionelle sådan historier. Det er sådan, den går lidt hen, og sådan har man det lidt, når man ser noget Alexander Payne. Det er sådan lidt, hvor er vi egentlig på vej hen, det ved vi ikke rigtigt, men lad os nu lige se, hvad der sker her. Altså, den er sådan lidt uforudsigelig på en eller anden fed måde. Ja. Det er ikke bare sådan en eller anden struktur, man har set en milliard andre gange. Altså, du kan ikke lige regne den ud hele vejen igennem, eller karaktererne gør ikke lige helt, hvad du forventer altid. Og sådan noget. Bare den foregår i det der vinmiljø. Ja, men Californiens vinmiljø. Fint setting, ikke? Ja. Altså, Paul Giamatti er jo også bare fantastisk. Ja. Altså, han er en fantastisk skuespiller og særdeles her i. Ja. Han spiller sindssygt godt. Der er også The Descendants, Alexander Payne for et par år siden, som vel egentlig vandt en Oscar. Gjorde den ikke det? Gjorde den det? Bedste manuskript, ja. Men Nebraska var også nomineret for en år siden. Det var også Payne. Den er også god. Ja, den har vi ikke fået set. Den synes jeg virkelig også er god. Også det der med, altså den foregår på Hawaii, ikke? Jo. Det var også sjovt. Nebraska har vi ikke fået set, eller har jeg ikke fået set? Det er en virkelig god film også. Ja. Også jeg kan også rigtig godt lide den, han lærte med Jack Nicholson, Bart Schmidt. Den er også rigtig god. Ja, den var rigtig god også. Jeg synes også, Thomas, hvad hedder han? Thomas Hatton Church, hedder han det? Det må han hedde. Hayden. Han gør det også virkelig, virkelig godt der i, synes jeg. Han er virkelig god, som hans marker der. Ja, Virginia Madsen er også altid god. Ja. Og hende fra Grey's Anatomy også. Nå ja, Sandra Oh. Ja. Fantastisk navn, ikke? Ja. Men det var min den sidste. Godt valg, godt valg. Og så er der også en god undskyldning for at sidde og drikke en god flaske Malou. Ja, det skal man helt klart drikke, mens man ser den. Ja. Jeg har en kollega, der tit låner den, fordi så siger han, så kan han lige dele en flaske vin med sin kone. Ja. Jamen, jeg åbnede den. Så er det jo bare en date for det rødvinende folk. Rødvinsdrikkende folk, ikke? Mm. Jamen, jeg havde, min kone var i byen, så jeg åbnede faktisk en flaske Malou og satte den på, bare fordi det passede så perfekt. Så you were drinking fucking Malou. Det var jeg nemlig, ja. Så du havde lige one man date med dig selv. Det havde jeg. Date. Det er den bedste slags. Ja, daten med sig selv. Ja. Det er også godt, jo. Ja, det er også det. Man kan godt ligesom en der begift med sig selv, fordi at, jeg kan ikke huske en der lavede det der stunt for et par år siden. Jo. Eller hun elskede sig selv så meget, at hun skulle giftes med sig selv, mener hun. Det var sådan et det var sådan en skrot opfinger til alle dem, der ville gifte sig og sådan noget. Hvis jeg har en filmdate med mig selv, så ser jeg Sound of Music. Ja, eller et eller andet Tom Cruise. Nej, det ser jeg ikke alene. Jo, du ser meget Tom Cruise. Du ser også, for eksempel, så kommer du hjem, så ser du Days of Thunder eller sådan noget. Det har jeg. Det er på grund af Robert Duvall. Hun siger, jeg har fanget dig i Days of Thunder. Midt i Days of Thunder, hvor du sådan, hej, nå, jeg troede det først var i morgen, du kom hjem. Okay. Godt så. Niels, så er vi kommet til din, det kan godt være, du vælger at gemme den til fredag aften måske, og så får hun fri torsdag, det ved jeg ikke, men det... Det kan godt tænkes. Men det var ting som sådan fredag den 13. agtig film. Men det er ikke fredag den 13. Jeg er meget glad for sådan folkeeventyr og sådan syrede historier, Ray Bradbury og Lovecraft og Poe og sådan noget. Og så kan jeg også godt lide italienske gyser. Og jeg kan rigtig godt lide Dario Argento og Mario Bava og Lucio Fulci. Men favoritten er nok Argento, i hvert fald er de første stak film, han lavede der. Og jeg kan rigtig godt lide hans blanding af en giallo og et meget syret eventyr i Phenomena med Jennifer Connelly. Som det er den igen, hvor det hele sådan går op i en højere enhed. Altså det er rigtig flot skudt, og den er lidt voldelig til tider, men så kan man jo give et kram eller noget. Så krybe det sammen. Så starter den faktisk med, at den første person, man ser i filmen, hun taler dansk. Og det er sådan lidt underligt at se en italiensk film. Men det er et eventyr, det er et folkeeventyr på stoffer nærmest. Altså. Den er virkelig sindssyg til tider. Altså. Og hvis man kan tage med på den der rejse, så synes jeg, det kunne være interessant. Så har man da lidt til fælles. Men den er ikke, har den så mange horror-elementer, Niels, eller hvordan, hvad er den? Jo, altså det er en horrorfilm, men det er alligevel sådan en eventyr-version af en horrorfilm. Altså. Ja. Det er en sød horrorfilm. Ja, jeg ved ikke, om jeg vil kalde den sød. Altså. Den kan ikke forklares, den film. Altså, det er en oplevelse. Okay. Det er ikke en ren giallo, det er ikke en ren ligesom Deep Red eller nogen af de andre, han lavede der, eller Tenebrae. Det er mere sådan over i den lidt fantastiske genre, altså. Og så er det Donald Pleasence i en god birolle. Og så er der en orangutang med os. Eller en chimpanse er det vist. Ja, så det er det hele med. Jeg tror lige en overgang, da du sagde fuldtid, du ville til at vise New York Ripper, fordi det er også bare en fantastisk steak movie. Enten den eller Cruising med Pacino, altså. Ja. Ej, jeg synes, det er en meget god måde at lempe folk ind i genren, sådan set, altså. Ja. Yeah. Og så er der også et meget bizart kærlighedsforhold i filmen også, altså. Ja, jamen, så synes jeg, vi kan videre. Marianne? Ja. Ja. I den sidste her, der har jeg bare valgt en af mine yndlingsfilm. Fordi jeg kunne ikke finde på noget. Det er bare mig, mig, mig, jeg tænkte. Det handler om mig. Og det er A Fish Called Wanda. Yay! Ja, det startede med, at vi havde optaget den for TV3 på VHS der i slut 80'erne eller start 90'erne. Så det var helt mærkeligt, da jeg så den sådan på noget andet end det der bånd, fordi der ikke var de der reklamer, som jeg også kunne udenad. Så med, altså, John Cleese er jo noget helt fantastisk. Altså, jeg kan også rigtig godt lide Monty Python og Fawlty Towers og alle de der ting, han har lavet. Og så synes jeg også, altså, de andre karakterer i Wanda, ja, også Jamie Lee Curtis, den havde jeg også et eller andet for. De fungerer rigtig godt i den. Og jeg synes, den holder 100% stadigvæk. Har du set opfølgeren også? Ja. Eller den uofficielle opfølger? Ja, Fierce Creatures. Ja. Fierce Creatures, som ikke rigtig har noget... Biske bedste, det er bare samme skuespiller, der med. er det samme skuespiller. Og jeg kan huske, at der var sådan en dobbelt feature, og vi oppe i Jørgen Bio, da Fierce Creatures kom, og jeg havde bare Fierce Creatures, dengang jeg så den første gang i den forbindelse der, men jeg har set den sådan nogle gange. Det var faktisk en af de første film, jeg fik på DVD, så jeg har set den rigtig mange gange. Og jeg har også set den for nylig, sammen med vores veninde, som er dyrepasser. Fordi det er jo, ja. Den handler om nogle dyrepasser, der prøver at redde, at deres dyr, de skal sådan, skæres fra på grund af budget. Der må kun være sådan nogle fierce creatures, altså må kun være dyr, der er farlige i den der zoologiske have, for det er dem, der lokker folk til, og zoologiske have skal tjene penge. Så de der dyrepasser, de prøver sådan at overbevise John Cleese, som er direktør, den nye direktør af den der zoologiske have, om at deres dyr, de er rigtig farlige. Så der er sådan nogle, sådan en katalimur, som er sådan en lille sød bamse fra den afrikanske slette. Han står med sådan en stol og en pisk og sådan noget for, og sådan, de er farlige, de kan ødelægge, hele afrikanske landsbyer og sådan noget. Og det der var... Jeg så den faktisk igen her for et par måneder siden. Jeg synes også, den holder ret godt. Ja, den holder faktisk bedre, end man lige skulle tro, synes jeg. Og Michael Palin, han er bare så irriterende i den. Den fungerer ikke, jo. Er det sådan lidt en art forestillelse, eller? Nej, det er bare det samme skuespiller. Okay, men det virker som om, de sådan, det er overhovedet ikke noget sådan, det er ikke det samme hold eller noget ellers. Det er bare John Cleese og Michael Palin og Kevin Kline og Jamie Lee Curtis sammen igen, altså. Fordi de godt kunne lide at arbejde sammen på Fish Called Wanda. Ja, men hvis man ser plakaten, så ligner den også lidt hinanden. Altså, de har prøvet at spille på det der. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Jeg ved ikke engang, om det er den samme instruktør eller noget. Nej, men... den Fish Called Wanda var en af de helt gamle britiske instruktører. Det er ikke ham, der med den anden. Okay. Men det er bare den der, sådan, altså jeg synes, det er sådan en unik sammensætning af, altså at det er det her sådan heist, og at hun prøver sådan at spille dem ud mod hinanden, og alle prøver at røvrende hinanden, og han skal, og hvad hedder det, Michael Palin, han skal forsøge at slå den gamle dame ihjel, fordi hun er det eneste vidne, der er til det her røveri, og han er den største dyreven i verden, og han bliver bare ved med at plukke hendes hunde en efter, eller slå hendes hunde ihjel. Hun har tre små hvide irriterende hunde. Ja, der er det store klaver, der ryger oven på hinanden på et tidspunkt, mener jeg. Altså en kasse, han prøver der hænger sådan en kasse i en kran hen over hendes dør, ja, ja. Og så skyder han rebet over, og så vender hun lige om lige i det sidste, så er det den der hund, der bliver mast af den der kasse i stedet for. Men Marianne, du havde jo selv en lille, hvid, irriterende hund. Nej, den var ikke irriterende. Nej, det var det ikke. Nå, den her Fish Called Wanda, det må være en film, vi har set sammen også. Ja, det har jeg sikkert. Du var næsten to, ikke? Jeg har faktisk ikke set den der TV3. Jeg kan bare huske, der er sådan en scene, jeg tror det er Kevin Kline, der er på den eller anden scene, hvor han får at vide, at de tabte Vietnamkrigen. Jeg kan bare huske den der scene, hvor han er i nogle tynder eller sådan noget ude i en lufthavn. Jamen det er, at han tvinger John Cleese at gå op i den der tynde. Og så siger han, fordi Kevin Kline er amerikaner, så siger han til John Cleese, "You just don't like winners." "Oh, winners. Winners like North Vietnam." "Shut up! That was a tie." "It was a tie, yeah." Oh, ja. Ej, det kan godt være, man skal se den igen. Jeg ved, om den stadig er sjov. Den er meget John Cleese, synes jeg. Men har I andre set den mange gange, eller har I bare set den dengang? Eller? Mange gange, ja. Men ikke inden for de sidste 10 år. Nej, det har jeg heller ikke. Den er lige på listen, Christian. Den er på listen. Jeg har faktisk købt den på Blu-ray for nylig, hvor der er et kommentarspor på, men jeg har ikke forhørt det endnu. Det er altid sjovt, når det er sådan en film, man har set 1000 gange, og så lige se den med det twist på. Cool. Christoffer? Ja? Sidste film. Yes. Den her film er lidt... Jeg har nævnt den her film allerede i aften, fordi det var den film, hvor jeg blev forelsket i Scarlett Johansson. Virkelig sådan... ret forelsket, faktisk. Det starter også, man ser hendes meget, meget smukke behind. Man ser hendes numse, som det første i filmen. Pussy. Nej, det er simpelthen dumt. Sådan en bortruser. Den hedder Lost in Translation. Den her film har sådan et eller andet, den har sådan et eller andet over sig. Sådan et eller andet, igen et eller andet poetisk over sig. Og man føler sådan, jeg er også en sucker for Japan. Altså, men man føler bagefter lidt, man har været i Japan, synes jeg. Uden at det desværre har været der endnu. Og den har jo også en anden form for kærlighedshistorie i den, at de finder hinanden, de her, den unge og så Bill Murray. Så jeg synes vi skal ind og se Lost in Translation. Det var så den film, jeg skar fra, i det vi kun gik til fire film. Ja, den kom så lige med på min liste, ja, fordi jeg synes, den har sådan et eller andet, ja. Den har også den der sådan et eller andet drømmende over sig, sådan Det er soundtracket. Altså, soundtracket, det har jeg også. Soundtracket er fantastisk, og så er det sådan, playlisten. Det er jo helt klart Sofia Coppolas bedste film, det er ingen tvivl om. Fordi den har ligesom det her, sådan det hun prøver, eller det hun ofte prøver, det er at få den her drømmende, sådan poetiske stemning, og det er ikke altid, det lykkes, men i den her synes jeg virkelig, det lykkes, og man sidder sådan, bare den der scene, hvor hun går rundt i Kyoto selv, hvor soundtracket fra, jeg tror det er, der har lavet musikken til det, det kører, det er helt fantastisk, det, hvor hun kører i tog og sådan noget, og den der hun bliver sådan meget sådan fremmedgjort, og det er ligesom om, de finder hinanden i den der fremmedgjorthed. Samtidig med det, så finder de jo også sammen i, at de synes, det er mærkeligt, de her to karakterer. Så på den måde synes jeg jo egentlig også, at den er meget romantisk. Men det er jo også sådan lidt en coming of age på en eller anden måde, fordi de udvikler sig også begge to, og hun går fra sin kæreste, og der sker nogle ting og sådan noget. Den er virkelig fed, synes jeg, og virkelig smuk også. Så det er. Så den skal vi ind og se på den sidste aften. Fedt. Godt valg. Godt valg. En rigtig god film. Og især også det med, at man ser meget i Japan, den aften, eller den der tur, hvor din tur i byen, og rundt at se, man ser sådan, selvfølgelig ikke meget i Japan, men man ser sådan en masse små clips af de ting, vi her i Vesten genkender fra Japan. Ja, de der spillehaller og sådan noget også, ikke? Ja, og også turen der i Kyoto, hvor vi ser mange af de templer, og altså den smukke natur, træerne. Det er en fantastisk film. Og så den der karaoke night, ikke? Altså den der karaoke night, vi er med på. Altså man er sådan med, og den tager sådan tid, og man bliver sådan, den der nat i byen, de har, ikke? Altså det er ligesom, vi har været en nat i byen, ikke? Fordi det er sådan, det er bare sådan det der følgende kamera, ikke? Meget det der observerende kamera, på en måde, ikke? Den har sådan lidt en dokumentarisk feel nogle steder, og andre steder meget poetisk. Så den har sådan en fed blanding, synes jeg. Cool. Den eneste af hendes film, jeg sådan rigtig kan holde ud, faktisk. The Virgin Suicide, er også en god film. Ja, den skal jeg se igen så, tror jeg. Men jeg prøvede at se den af Marie Antoinette-film, og den var jeg bestemt ikke særlig vild med. Den er lidt speciel. Jeg så den biografen. Den. Jeg har ikke set den siden. Jamen, den synes jeg faktisk var direkte frygtelig. Så er der også den der Somewhere, som også skulle have nogle gode ting, men heller ikke skulle være voldsomt vellykket. Jeg kan se, hun er gang i noget nyt. Ja, det er den der med Stephen Dorff. Ja. Hvem var det mere, jeg tænkte på der som en? Nå. En af Fanningerne, er det ikke? Jo, det er en der Ella Fanning. Ella Fanning. Er hun i familie med? Det var fordi, nu vil jeg gerne være up to date. Jeg synes, er. Du er slow. Nu kan man sige, at jeg er slow. Ej, jeg har mobbet dig i aften, mand. Ja. Er du udleveret hende bare til at få åben mikrofonen her til alle vores lyttere? Ja. Nå, men Morten, det beviser bare, hvor god filmsmag vi har her i de nævne film. Ja, ja. Altså, hvis der ikke er romantisk stemning rundt omkring ude i stuen nu, så kan vi ikke gøre mere. Nej. Vi har godt nok, vi har serveret en potpourri af mangeartede romantiske dufte. Ja, og det er jo sjovt, ikke, fordi det er jo film stort set, ja, faktisk alle dem vi har valgt er jo film som henvender sig godt til begge køn, vil jeg mene. Det er jo altid spændende, når man skal vælge sådan en, det er det, jeg frygter nu, når Helle skal vælge film vi skal se, at det bliver sådan helt andet forfærdeligt. Men jeg synes, at det er jo et godt eksempel på, at der findes faktisk rigtig mange gode, både romantiske komedier og andre gode. Og jeg vælger film, vi skal på grafen, og det er en film, Christoffer han ikke sådan rigtig kender. Så gør han altid rigtig, rigtig meget modstand, inden vi skal afsted, og bitcher helt vildt meget over det. Og så er du altid en filmoplevelse rigere, når vi går ud af biografen. Det var faktisk ikke så dårlig igen. Du er faktisk udmærket en film. Faktisk en udmærket film. Der er selv ikke ligesom, da vi så Jaws 4 sammen, og så kigger på telefonen, og skal ikke se en anden film hele vejen igennem. Ej, der var jeg godt nok, der saboterede jeg den godt nok. Det er der overhovedet nogen, der ser den film her? Alle på nær dig. Var der det? Var der det? Ja. Alle andre end dig. Ja, det kunne jeg ikke lide. Det var ikke lige min film. Der var heller ikke så meget hej med den, synes jeg. Nu jeg har ikke set. Der er alt for lidt hej og alt for lidt. Alt. Ja. Der vil mangle noget shark porn, som man siger. Ja, shark on shark. Ja. Ja, shark on man. Jeg ved ikke, ja. Christoffer. Ja. Nu må du vælge noget andet til næste gang. Eller det ved jeg ikke. Det er din tur til at vælge. Bare tage en af de der 16 eller 14 film, jeg snakker om. Ja, ja, altså lige inden vi skulle af, så har jeg faktisk lige et par ting her, jeg lige skal have af fra min liste her. Jeg var også meget, meget tæt på at tage Before-filmene med. Before Sunrise og Before Sunset og Before Midnight og det den hedder. Mm. Som jeg synes er fuldstændig fabelagtig i filmen. Men, det er nemlig nogle af dem, jeg har sprunget over også, fordi det ligner også bare sådan noget fnider. Ej, det skal du, Mona. Ja, dem har jeg heller ikke set. Ej, de er fuldstændig. Det er virkelig sådan en snakkefilm, altså, men de er rigtig gode. Okay. Det er virkelig fantastisk, og virkelig, virkelig god kemi, og jeg synes faktisk meget, meget livsbekræftende også, og jeg er faktisk lige vild med alle tre film. Jeg kan ikke sige, at en er bedre end nogle af de andre. Og måske Toren faktisk er lidt bedre, den der foregår. Det er Berlin, den foregår. Altså er det de samme to, der er med? Mm-hmm. Ja, det er det, og det handler om, hvordan de møder hinanden sådan over flere gange. Det er Ethan Hawke og Julie, hvad hedder den, Delphi? Ja, og den er bedre end Boyhood, og den tog heller ikke 12 år at lave. Den er bedre end, jeg holder også. Jeg kan faktisk også rigtig godt lide. Det over, hvad det. Jeg kan ikke huske, hvornår den første fra, men de har jo så alligevel, de er jo ikke færdige med serien endnu, Before serien. Nå, kommer der ikke mere? Ja, jeg kunne godt forestille mig. Om 10 år. 95, 2004, 2013. Den er virkelig, virkelig fantastisk. Men jeg kommer efter, det er nok mere en. Det er nok mere en forholdsfilm, end det er måske en datefilm så meget, fordi der er meget snak i den. Men jeg vil så ikke tage den på som bobler, fordi den kan godt give nogle rigtig gode samtaler bagefter omkring. Men det er Morten, han spurgte dig om, hvad skal vi se næste gang? Godt. Ja, den vil jeg bare lige have den med. Jeg synes, det var værd at nævne. Næste gang, der skal vi... Det er lidt et sæt næste gang. Det er en film, jeg ikke har set. Så er det Mean Girls. Men den podcast, jeg hører med Empire, de bliver ved med, hende der er der på, som jeg rigtig godt lige hedder Helen O'Hara, hun bliver ved med at snakke om den her film. Og det er sådan en film, jeg sådan er gået lidt udenom på en eller anden måde, men jeg tror egentlig, den er god, og den skulle nemlig også være meget sådan feel-good-agtig. Så næste gang, der skal vi se Princess Bride, som jeg aldrig har set. Har du aldrig set den? Nej. Ej, den har jeg faktisk tænkt på. Holy shit. Så, fordi jeg har set den én gang, men... Folk, de snakker også om, den er så fantastisk. Den glæder jeg mig til at opleve sammen med jer. Det kan kun blive et flop efter meget, så meget godt, jeg har hørt om den. Så det skal nok blive godt. Både Columbo og hvad her, der, knækken fra min glade 60'er med, og så Billy Crystal. Ja. Og soundtracket er lavet af Mark Knopfler. Ja. Ja, jeg kunne se traileren af ham der, for det der, min hvad hedder det der, Kevin, han er med i den. Ja, jeg er 60. Ja, undskyld, ja. Og ham fra Homeland der med os. Hvem er det? Peter? Ham, der spiller deres boss, eller hvad han er i Homeland. Åh, ja, han okay. Er det ham, der... Det er ham, der har den der tale der, der er en sådan... Han fik god. Det... Ja. Ja. Ja, det har jeg slet ikke lige tænkt over. Inigo Montoya. Ja, fedt. Men altså, det er jo Rob Reiner, altså, og det er fra 80'erne, så altså, det kan nok ikke... Jeg husker det som rigtig god, men jeg har ikke set den i mange år. Men jeg glæder mig til at opleve den sammen med jer, eller snakke om den sammen med jer. Mm. Ja, jeg glæder mig også rigtig meget til at se den. Har du set den, Morten? Yes. Sådan en del gange, men jeg har ikke set den. Jeg har ikke set den inden for de sidste 10 år eller sådan noget igen, men jeg har set den en del gange. Så jeg ved ikke, om den holder, men det var meget, meget... altså, det var jo en kultfilm allerede. Okay. Hmm. Det er ikke, men Jeg er også lidt spændt på, om humoren holder det, men det tror jeg bestemt. Eller det, ja, det ved jeg ikke. Men i hvert fald sådan meget meta-agtigt. Ja. Så det kommer Christoffer nok en del ind på næste gang. I ved godt, jeg hopper af igen. Ja, ja. Og nu er det jo lidt sjovt, at det er den, at han har lavet When Harry Met Sally lige efter den her. Så det er jo, det passer jo perfekt ind med i aften. Og når så også, nu sidder jeg bare lige og kigger igennem, jeg kendte godt Rob Reiner, men jeg var sådan, hvad er det egentlig lige, han har lavet? Stand By Me, og så Spinal Tap, som også er en af de sjoveste film, der nogensinde har lavet. Så der er gode forventninger i hvert fald til, at det kan blive godt. Det tror jeg. Han har også lavet The Story of Us med Michelle Pfeiffer og Bruce Willis, som er frygtelig. Okay. Okay, den har jeg faktisk aldrig hørt om. Men til vores lyttere, så kan jeg sige, at den ligger på iTunes Store, Apples iTunes Store. Der kan man låne den ind. Låne den? Ja, lege den. Lege den. Man låner den ikke. Hvis man låner den, så tager man den selvfølgelig uden at spørge. Men nej, man kan lege den. Jeg tænker, man spørger også, hvad låner jeg. Ja, okay. Det ved jeg, mener. Jeg kan rigtig godt lide Dire Straits. Det er sådan, hvis jeg kun skal vælge et band, så er det Dire Straits. Så jeg har hørt soundtracket til den her film rigtig, rigtig mange gange, fordi det er Martin Offler, der har lavet det. Men jeg har kun set filmen én gang, så jeg tænker, det bliver sjovt sådan at høre det der musik, altså, og sådan, altså hvor det er sat til de scener, hvor det altså, er skrevet til. Ja. Ja. Hvis du ser det, Local Hero med Burt Lancaster, der er det også det der virkelig ikoniske musik der. Det er godt nok også underligt at høre det i filmen, som for øvrigt er rigtig god, men også at høre det der musikken i filmen, altså når man har hørt det så mange gange, altså uden for filmen. Han ikke også brugt i Watchmen? Er der ikke, bruger de ikke den der, hvad hedder den? Ja, det der Dire Straits nummer, hvad hedder den? Ja, det kan jeg ikke. For noget? Nej, en af de andre, den der, også en på den samme plade. Hvad kan det være? Det er sgu ikke lige. Romeo and Juliet? Nej. Den der. No. Walk of Life, ikke? Nej, det er det værste Dire Straits nummer, der. Men jeg havde faktisk også, Niels, jeg havde hørt soundtracket til Cal ret mange gange, før jeg så filmen i gymnasiet. Så det er lidt sjovt altid, faktisk. Ja. Men det er sjovt, det er også Mark Knopfler, Cal. Ja, ja, det var derfor. Okay, jeg troede, det var soundtracks, man havde hørt. Nej. Og så filmen. Nej. Hvis Mark Knopfler var med til skolen, den der Dire Straits-sang, så er den ikke med i Watchmen i hvert fald. Nej, det er mig, der husker forkert. Det er noget sludder, jeg siger. Jeg skal ikke lige huske, hvad det hedder. Tænker du? Men der er Romeo and Juliet, den er med, hvad er det, Hot Fuzz. Hvordan passer det, at de bliver slået ihjel af den der teaterinstruktør, og hende den der dulle, og så Timothy Dalton kører forbi, og hvor de spiller Romeo and Juliet i radioen, efter de har maltrakteret Romeo and Juliet inde på teateret. Og så er de blevet maltrakteret, de to der bagefter. Det minder ikke så meget om Watchmen. Hvad? Det minder ikke så meget om Watchmen, Hot Fuzz. Nej. Tænker du på All Along the Watchtower med Jimi Hendrix? Nej. Er det den der, de hygger sig op i den der, da de har den der sexscene i starten? Nej, det er den. Det kan også være, jeg husker forkert. Det kan godt være, det ikke er den film. All Along the Watchtower. Det er Private Investigations, men jeg kan ikke huske, hvad det er for en film, den er med i. All Along the Watchtower, det er den der med i starten, eller hvad er det for en, der er under credits i Watchmen, det er langt siden, jeg har set den. Er det ikke det, den der Bob Dylan? Nej, jeg tror, nu kan jeg huske det. Jeg tror faktisk, det er i, jeg tror, der er et Mad Men-afsnit, der slutter med Private Investigations. Det var næsten det samme. Det er det samme som Watchmen. Ja. Der er et afsnit af West Wing, der slutter med Brothers in Arms. Ja. Så er det West Wing. Det er den eneste afsnit af West Wing, hvor der er en sang med i, som ikke er bare... Det er West Wing, det er der, hvor han holder talen, det er rigtigt. Nej, det er der, hvor at sekretæren er død. Jamen er det ikke der, hvor han holder talen samtidig, præsidenten? Der er sådan nej, han står bare inde på sit kontor. Ja. Okay, godt. Yes, jamen jeg kan overhovedet ikke huske det. Kan jeg ret godt. Faktum er, jeg kan overhovedet ikke huske det, så lad os skynde os videre, og så snakker vi om det næste gang. Det var det der med W, der sådan forvirrede dig. Ja, lige præcis. Ja. Det er også blevet sent. Yes. Ja, det er sent, ja. Godt, jamen... Det var lige det sidste busmis for i dag. Så er busmissen færdig for i aften, ja. Yes. Ja, i holdpladsen. Yes. Jamen, skal vi sige, at det var det? Ja. Yeah. Så, ses vi igen til Princess Bride om 14 dage. Ja, yeah. Spread the love. Spread the love derude. Det er godt. Hej. Hej. Hej.